الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت الخیرم نیت المؤمن خیرم من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے، نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمارا سلسلہ جاری ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو آئیے آج بھی جو ہے وہ غوث پاک غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے حوالے سے کچھ مزید سنتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھا. سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے. سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے. چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا. اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس پوچھنے کے لیے آئے, تو میں نے کہا, یعنی غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ اگلے سال جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 12 ماہ کے ہو چکے, یا 12 ماہ میں ایک دن کم تھا, پورا سال جب ہونے لگا چونکہ یکم رمضان ولادت ہوئی تھی نا, آپ فرماتی ہیں کہ اگلے سال جب لوگ چاند نظر نہیں آیا کہ ابر آلود موسم تھا تو غبار کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا, تو لوگ میرے پاس پوچھنے آئے کہ کیا بچے نے دودھ پیا, آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا. تو پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. یہ تھے ہمارے غوث اعظم, ان کی شان. غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت, شہباز خطابت فانوس ہدایت, سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ محمد بن قائد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا, تو میں ایک بیل کے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا, یا عبد القادر ما لہذا خلقتا, یعنی اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہا مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں, تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے. والد ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہا نے, یعنی والدہ نے, مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, میں تجھے اللہ کی رضا اور خوش نودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ ہمارے غوث اعظم کی والدہ کی بھی کیا شان تھی، کیا ان کا جگر تھا، کیا ان کا دل تھا کہ اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو اس طرح راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اور چونکہ آج کا سفر اور اس وقت کا سفر بھی فرق ہوتا تھا، آج تو یہ کہ بندہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 15 سے 20 گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے بذریعہ ہوائی جہاز، جبکہ پہلے کے سفر اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو خیر غوث اعظم کی والدہ نے اس وقت اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اب میں قیامت کے دن آپ کو دیکھوں گی، اور یہ وقف کر دیا، کیا شانتی۔ واقعی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں وقف مدینہ کی بھی ترغیب دلاتا ہے، اور الحمدللہ عزوجل اس مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائی ہیں جو الحمدللہ عزوجل وقف مدینہ ہیں، اور مگر یہ کہ ان کا جو ان کے والدین سے ملاقات وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھروں کو بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مدنی مرکز ہی میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو بھی جاتے ہیں، اپنے والدین سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک کی والدہ نے جو ہے وہ انہیں جیلان کے باہر تک چھوڑنے آئی اور وقف کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھا اسے یہ بھی پتا چلا کہ علم دین حاصل کرنا، کہ علم دین یعنی ولی بھی ہو اس کے لیے بھی علم دین اس کو بھی حاصل کرنا ہے، کہ یہ قصب ہے نا، کہ علم دین جو ہے وہ یہ قصب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے فقہ کا علم یہ قصب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب نے قصب کیا ہے، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ قصب کرنے کی، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں صحیح عطا فرمائے، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں، اس کی جستجو میں پھریں۔ اور جبکہ پہلے کے دور اور آج کے دور میں فرق ہے کہ آج کل کتابیں میسر ہیں، کتنی آسانی ہے کہ بندہ جہاں چاہے بہت آسانی سے علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ اب دنیا میں دور کہیں بیٹھا ہوا شخص نیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھول کر کئی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا تو پڑھ سکتا ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی فی زمانہ اتنا آسان ہو چکا ہے۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا غوث پاک کے حوالے سے، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ، جب میری والدہ نے مجھے رخصت کر دیا تو اب ایک قافلہ جو ہے وہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا تو ڈاکوؤں کی ایک جماعت نکلی اور قافلے والوں سے مال لوٹنا شروع کر دیا۔ اب اس قافلے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو ایک ڈاکو یوں گشت کرتے ہوئے آپ کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو نے کہا، صاحبزادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو، اور کس قدر اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے مرشد سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں سمیت اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے راہ ہدایت پر چل پڑا۔ اور اس حکایت میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عمل کے ذریعے ہمیں گویا یہ درس دے رہے ہیں کہ زندگی میں انسان پر کیسا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ پڑے اور کیسے یہ سب ترین مصیبت کیوں نہ آ پڑے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سچی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے کہ سچ کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ان لوگوں کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا جو دنیا میں سچائی کے خوگر ہوں گے۔ آئیے سچ کے دو حروف کی نسبت سے دو فرامین مصطفیٰ سنیے۔ سچائی کو اپنے پر لازم کر لو، کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں سچائی اور نیکی جنت میں ہے، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جھوٹ اور گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ سچ ہی میں انسان کی نجات ہے، اور سچائی مومن کی وہ اعلیٰ ترین صفت ہے کہ جو اسے جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ سچے آدمی کو تو اپنے غیر بھی پسند کرتے ہیں، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سچائی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور افسوس کہ آج ہماری حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سچ نہیں بول پاتے، بس ہمیں جو نا جھوٹ ہی میں نجات نظر آتی ہے کہ نہیں یار میں جھوٹ بول دوں گا نا میرا کام نکل جائے گا۔ تاجر سوچتا ہے، دکاندار سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو جو ہے وہ میرا مال بک جائے گا۔ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہو چکی ہے، عنقریب انشاءاللہ عزوجل چونکہ آج تو ربیع الغوث کی دوسری شب ہے نا، تو انشاءاللہ عزوجل اس ماہ فاخر میں جو ہے وہ جو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے وہ جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب ہوگی، تو انشاءاللہ عزوجل ابھی کچھ دیر بعد جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوگی اور پھر انشاءاللہ عزوجل ہمارے سوالات ہوں گے اور امیر سنت کے جوابات جسے مدنی مذاکرہ کہا جاتا ہے۔ تو خیر میں جو ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہمیں جو ہے وہ جھوٹ میں بچت نظر آتی ہے، ہمیں جھوٹ بولنے میں نجات نظر آتی ہے، ہمیں جھوٹ بولنے میں آسانی نظر آتی ہے۔ تو تاجر سوچتا ہے، دکاندار سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرا مال بک جائے گا، اسی طرح گاہک بھی یہی سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے مال سستا مل جائے گا۔ تو یوں دیکھا جائے تو دونوں طرف سے جو نا وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، خریدار بھی جھوٹ بولتا ہے، خریدار بھی یہی سمجھتا ہے کہ یار جھوٹ بولنے میں بچے تھے کہ مجھے مال سستا مل جائے گا، کہ میں سوکھوں گا نا یار میرے پاس جو نا وہ اتنے ہی روپے ہیں، جبکہ جیب میں روپے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنے ہی روپے ہیں اور میں بس جو ہے وہ اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں ورنہ میں دے دیتا آپ کو۔ اب یہاں اس بےچارے نے دو جھوٹ بول دیا، ایک تو یہ کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، اگر اس وقت پیسے زیادہ ہیں تو ایک یہ جھوٹ ہوا، دوسرا یہ کہ ورنہ میں آپ کو آپ کی جو مطلوبہ قیمت ہے وہ میں آپ کو دے دیتا، دوسرا جھوٹ کہ اس کا ارادہ ہے ہی نہیں دینے کا۔ اسی طرح بیچنے والا وہ کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ چیز جو نا وہ 25 روپے کی پڑی ہے، تو یار میں 1-2 روپے تو نفع رکھوں نا تو آپ کو 27 میں دوں نا۔ تو یہ بےچارہ یہاں یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہاں یہ جھوٹ، اور یہ بےچارے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے ہی میں ہمیں فائدہ ہے، جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سچائی میں نجات ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر حال میں سچ ہی بولیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو میں جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا بیان کا جو موضوع، سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی شان میں لکھی ہوئی ایک منقبت کے مقطع میں لکھتے ہیں، میرے ماشاءاللہ جلوس غوثیہ شروع ہو چکا ہے۔ دیا میرے بہت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین، اس وقت مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور یہ مدنی مذاکرہ نہ صرف بڑی رات تک جاری رہے گا بلکہ انشاءاللہ بڑی رات کے بعد ہفتے کی رات ہے اس میں بھی مدنی مذاکرہ ہونا ہے، اور اس کے پھر اگلی رات جو کہ اتوار پڑتی ہے، اور پھر اس میں ایک نیو ایئر نائٹ کا ایک شور ہوتا ہے، اور 31 دسمبر 31 دسمبر کا وہ وقت ہوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے 1 جنوری کا ایک سلسلہ رہتا ہے، اور ایک ٹھیک ٹھاک اودھم بازی اور ہلا گلا اور بہت ساری غیر شرعی غیر اخلاقی حرکات کا سلسلہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی کور کرنے کے لیے نیکی کرنے اور گناہوں سے بچانے کے جذبے کے تحت انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر کو بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، جو کہ مدنی چینل براہ راست بھی اسے بھی نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی مذاکرے میں جیسے کل آپ نے دیکھا کہ ایک سوال ایسا آیا کہ جس میں وسوسوں کے کئی لوگ شکار ہوتے ہیں، تو امیل سنت نے ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب بھی دیا اور اسے کافی وسوسوں کی کاٹ بھی ہوئی اور غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور ہمیں پھر اس کے علاوہ اور بھی کالس آئی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم وقت مناسب پر اس کو ہم مدنی چینل پر چلانے کی ہم نے نیت کی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جب ہم مدنی مذاکرے کو دیکھتے ہیں اور مدنی مذاکرے سے متعلق سوالات کو دیکھتے ہیں، تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا جیسی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ عموماً پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یار میں پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یار تمہیں اب تک یہی نہیں پتا. اچھا، مدنی مذاکرے میں ایسا ماحول الحمدللہ نہیں ہوتا. نارملی پوچھنے والے کی اتنی واضح طور پر وہ پہچان بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور بعض صورتوں میں ہم ویسے ہی نام بھی تھوڑا سا نہیں لیتے کہ چلے وہ بےچارا شرمندہ نہ ہو یا لوگوں میں اس کا نام یوں نہ آ جائے. مگر یہ بات ہے کہ بہت ایسی باتیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ عموماً پوچھتے نہیں ہیں یا شرماتے ہیں یا لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. مگر مدنی مذاکرے میں ہم نے دیکھا ہے برسوں سے کہ اس طرح کے سوالات عاشقان رسول کرتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو بہت پیارے جواب مل جاتے ہیں. اچھا، یہ ضرور نہیں ہوتا کہ اس میں اسلامی بھائیوں نے ہی سوالات کیے ہوں، مگر چونکہ مدنی چینل پر اسلامی بہنوں کی آوازیں آن ایئر نہیں کرتے، لہذا یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ سوال گھر میں موجود اسلامی بہن کا ہوگا، امی کا ہوگا، بہن کا ہوگا، بیوی کا ہوگا، ماں کا ہوگا، اور انہوں نے اپنے گھر کے محرم کو، بیٹے کو، شوہر کو، یا والد صاحب کو، یا کسی کا ہوگا کہ آپ یہ کر لیں. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک اچھی سہولت موجود ہے کہ آپ اس طرح کال کریں اور اپنا سوال بھیجیں. سوالات کے لیے ہمارے ذرائع کھلے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں، دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، واٹس اپ کے ذریعے بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، اسی طرح مختلف ذرائع سے آپ سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اب برسوں سے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں سے، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیارہویں شریف کا سلسلہ عاشقان رسول میں رائج محسوس ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ مناتے چلے آ رہے، ہر ایک کا انداز ہوتا ہے. اور اب یہاں میرے پاس جو سوال ہے وہ سوال ہند سے آیا ہے، اور سوال اس طرح کا ہے کہ گیارہویں شریف کو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا یا آپ کی پیدائش؟ اب نارملی ایسا سوالات لوگ عام طور پر ایک دوسرے سے کریں گے تو ہمارے عموماً مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں پتا. الحمدللہ ہمارے مدنی مذاکرے میں یہ مزاج نہیں ہوتا، کیونکہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو، اور ایسے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی کئی آتے ہوں گے تو آپ سوالات کر لیا کریں. یہ امیر سنت بعض وقت بہت ایک یوں جا کے پوچھتے بھائی کسی کو پتا ہے، یعنی انشاء اللہ کا مطلب کس کو پتا ہے، کس کو آتا ہے؟ تو کئی ایسے اسلام بھائی کا ہاتھ اڑ جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا. تو آپ پوچھ لیتے تو سامنے سے جواب آ جاتا ہمیں نہیں پتا، تو نہیں پتا ہوتا تو آپ پوچھ لیا کریں. تو ایک طرح جیسے یہ سوال ہے. اب ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ دو سوالات میں چاہ رہا تھا کہ امیل سنت ہم پہنچائیں گے کہ کیا ناخن ٹوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ ناخن ٹوٹا تو وضو بھی ٹوٹا. یا ایک سوال جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ کیا یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو 11 تاریخ ہے، کہ اس میں آپ کا کیا آپ کی پیدائش بھی یا آپ کا وصال ہوا؟ تو اس کی بھی بتائیں. اور پھر یہ بھی میں عرض کروں گا امیل سنت کی بارگاہ میں کہ بعض اوقات واقعیتاً بہت ایسی باتیں ہمارے یہاں بتا دی جاتی ہیں نارملی کہ ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے چل پڑی ہے. تو بعض اوقات خاندان کے طور پر، فیملی کے طور پر بڑوں سے سن سن کر کوئی چیزیں گھر میں رائج ہو گئی ہوتی ہیں اور پھر اسے ہم صحیح غلط جائز ناجائز سمجھ کر چل رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس میں ہمیں پوچھنے کا جذبہ بھی نہیں آتا کہ ہم پوچھ لیں چلیں، گھر میں پوچھ رہے تھے، گھر میں بتاتے ہیں. اب والدہ، والدہ، والد یا نانا دادا وغیرہ بظاہر ان کی کوئی سی مذہبی ٹائٹل نہیں ہوتا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ جائز سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ ناجائز سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، لہذا مہربانی کر کے آپ اپنے اس طرح کے سوالات بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اور جو وسوسے جن کو گھیرے ہوئے تھے کل بھی کل اس طرح کے سوالات ہمیں آئے ہیں، ہم انشاءاللہ آج ان سوالات کو بھی امیل سنت کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بلکہ ایک کال اگر وہ تیار ہو تو ذرا چلا دیجئے گا کہ کل ہمیں کال ہم نے ملی تھی کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ مجھے اس طرح کے وسوسے تھے جو کل جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور مدد مانگنے کے حوالے سے جو سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوا تھا، تو الحمدللہ یہ چیز بھی ہوئی تھی. تو اگر کال تیار ہو تو وہ بھی چلا دیجئے گا. ماجد بات کر رہا ہوں چشتیاں سے. مجھے وسوسے پہلے آتے تھے، ابھی یہ مجھے اس بات کا اطمینان ہوا. لیکن جب یہ جو ہے بات دین، یہ جیسے ڈرامہ کرتے ہیں، یہ مزاروں پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں کچھ دفن ہے، یہ وہ، تو پھر اس طرح کا ماحول بناتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی. لیکن آپ نے جو بات کی بالکل سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ. کل جو آپ نے ارشادات عطا فرمائے تھے، مگر یہاں پر امیل سنت سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے جو ماجد بھائی ہیں جنہوں نے آپ سے یہ اپنا ایک بتایا کہ میرا وسوسہ یا میری کنفیوژن دور ہوئی ہے، وہاں انہوں نے کنفیوژن بیان کر دی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہیں لے جاتے کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں کوئی دفن ہے یا نہیں ہے، تو اسی بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اب کہیں آ کر بندہ جاتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی یا مزار شریف ہے، اب اس کے بارے میں اس طرح کی کنفیوژن کا آنا یہ کیسا؟ ذرا اس بارے بھی وضاحت فرما دیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف بچے سامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، پانی پینا ہے، اب اس کے لیے اعتکافی نیت نہیں کر سکتے اور وہ پینا جائز نہیں ہوگا. اعتکافی نیت کریں گے بھی تو نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائیے ثواب کے لیے، تو بے شک آپ نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی آج دوسری شب ہے، عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی سواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھائی شاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی چیٹ کے ذریعے سوالات پیش کیے گئے، ایک سوال تو اس میں یہ تھا کہ 11ویں شریف، یہ مرشدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کا یوم پیدائش ہے یا یوم وفات، تو یوم حاضرین سے نہ پوچھ لیں یہ بھلا کیا کہتے ہیں۔ اچھا، میں جس طرح پوچھوں اس طرح آپ نے جواب دینا ہے۔ 11ویں شریف یہ غوث پاک کا یوم ولادت یعنی برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے، اس یہ کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یوم ولادت ہے اس پر؟ کم ہے، 6-7 اس طرح بھائی، یعنی جشن ولادت ہے، یوم ولادت ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھوڑی۔ اچھا، اب 11ویں شریف غوث پاک کا یوم وفات ہے، اس پر کون کون اگری ہے؟ اس پر کچھ یعنی تعداد زیادہ ہے اور کچھ نیوٹرل ہے کہ پتہ نہیں یوم ولادت ہے یوم وفات ہے، رونگ نمبر نہ لگ جائے۔ کچھ تو ہے غوث پاک کی کوئی مطلب نہیں کہ اور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے 11ویں شریف مناتے ہیں، تو یہ ہوئے تین گروپ ہو گئے ہیں، بعض جشن ولادت والے، بعض یوم وفات والے، اور بعض نیوٹرل کہ پتہ نہیں کیا ہے، بس 11ویں منانی ہے جو بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا یوم ولادت، جواب دیجئے میری برادری، آپ کی برادری سے اب وہ 60 سال کے بعد والے، لیکن اب کم بھی ہوں گے تو چلا لیں گے، اور کیا۔ اب وہ 11 تاریخ بولنا چاہیں تو بھی ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، 11 ربیع الآخر یا اور کوئی تاریخ دیتے ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کون سی تاریخ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ اسلامی بھائی ہیں، خصوصی اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جواب یہ ہے کہ نام تعارف، میرا نام محمد شکیل اتاری ہے، عمر تقریباً 35 سال۔ تو یہ میری برادری کا تو نہیں ہوا، 35 سال تو میرے بیٹے کی جگہ ہوئے, مدنی بیٹا, حقیقی بیٹا. 35 کے تو تم بھی نہیں ہوئے, یہ بھی کم ہے. اے اوپر نکل گئے, 39 39 سال کے ہو گئے. چلو کوئی نہیں ملتا تو یا کوئی مدنی منا ہو 11 سال کا وہ جواب دے دے. 11 سال سے کم چل جائے گا نہیں ہے, بعد میں آئیں گے سب. ایک مدنی منی ہے. کوئی بتائے تو مت جواب دیجیے نا. کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ بول دو, کوئی بات نہیں. کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کو پتا تھا یا کسی نے بتایا؟ ہم آپ کو پہلے سے پتا تھا ماں؟ ارے ارے ابو کی طرف دیکھ رہے ہیں. مدنی منی کون بولے گا اس کو, کیوں ایکشن نہیں کرے گی؟ تو جواب درست ہے. میرے مرشد غوث پاک پہلی رمضان شریف کو پیدا ہوئے, اور پیدا ہوتے ہی روزے رکھے تھے, اور 11 تاریخ ربیع الاخر شریف کی 11 تاریخ یہ میرے مرشد پاک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال با کمال انتقال کا دن ہے, وفات کا دن ہے. ڈیٹ اس دن ہوئی تھی 11 ربیع الاخر ماہ فاخر کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. اور سوال جو تھا, ناخن ٹوٹنے سے وضو ٹوٹتا یا نہیں؟ ماشاء اللہ. ایک تو ناخن ٹوٹنا ہے کہ ناخن کٹنا, ناخن کاٹا یا ناخن ٹوٹا, دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ کاٹنے میں کوئی کٹ لگ گیا انگلی پر, خون بہ گیا, یا ناخن ٹوٹنے میں زخم آ گیا, خون بہ گیا, تو اب وضو ٹوٹ جائے گا, اور جو خون بہ کر نکلا وہ ناپاک ہے. تو ناخن کٹنے ٹوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹا, خون نکل کر بہ جانے سے وضو ٹوٹا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے تاثرات دیے کہ کل جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کے تعلق سے, غوث پاک سے مدد مانگنے کے تعلق سے جو کچھ عرض کیا گیا, الحمدللہ ان کی سمجھ میں آیا اور ان کے وسوسے دور ہوئے کہ غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے. الحمدللہ, مبارک ہو, اللہ پاک آپ کو استقامت عنایت فرمائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اس مزار پر تم لوگ جاتے ہو تو مجھے پتا کہ یہاں کون دفن ہے. تو اب مزار کھود کر اگر تحقیق کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کیسے ہوگا, تحقیق کر کے بھی آپ پہچانیں گے کیسے. تو یہ اصول اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے, یعنی کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے, یہاں ولی اللہ دفن ہے, تو اس کو مان لیا جائے گا. اس میں مطلب دلائل کی حاجت نہیں ہوتی. ہم مان لیں گے ہم کو ثواب ملے گا. کوئی سید کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کریں گے ہم کو ثواب ملے گا. اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ جھوٹ اس کے سر پر ہے. ہاں ہم کو کنفرم پتا چل گیا کہ سید نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر تو تعظیم نہیں کریں گے. ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس طرح تبرکات جو ہوتے ہیں کہ یہ منہ مبارک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کوئی کہتا ہے تو ہم مان لیں گے. کون سی لیبورٹری میں آپ چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے ہے نہیں نا کوئی سی تو ہم کو ہم مان لیں گے ہم کو ثواب ملے گا احترام کرنے کی صورت میں انشاءاللہ. تو اسی طرح مزار مبارک مزارت اولیاء کے بارے میں لوگ زمانے سے کہتے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں فلاں ولی کا مزار ہے. تو اب ہم کو مطلب یہ ہے کہ ہم جو بدگمانی کر رہے ہیں اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کیوں کریں جو کر رہے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں ولی نہیں ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا. آخر باپ بھی تو ہوتا ہے نا, ماں سے سن کر باپ مانا نا. آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے اپنی جس کو آپ باپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا باپ ہے؟ ماں نے کہا تو مانا نا. تو اس طرح مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ولی اللہ ہے تو آخر کاہے کو شیطان کی مانے گا؟ یہاں کچھ اور ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ہم تعظیم کریں گے ہم احترام کریں گے عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے ہم کو ثواب ملے گا. تو عقل مند وہی ہے جو اپنا ثواب کھڑا کرتا رہے, اور نادان وہ ہے کہ بدگمانیوں میں پڑ کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. اچھا اب میں آپ کو ایک سچی حکایت سناتا ہوں جو مطلب میرے اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. کچھ حصہ تجربہ کا کچھ نہیں ہے یا سمجھ جائیں گے آپ. مجھے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے زمانے سے لگاؤ تھا. جب سے شعور آیا سمجھ پڑی اعلی حضرت کی تو مجھے محبت ہو گئی تھی. تو دعوت اسلامی جب پہلے کی بات کر رہا ہوں تو سننے میں آیا کہ کورنگی میں باب المدینہ کا ایک مشہور مضافاتی علاقہ ہے کورنگی, کورنگی میں ایک اعلی حضرت کے مرید ہوتے ہیں فلاں مسجد میں امامت کرتے ہیں. تو اپنے تو جیسے منہ میں پانی آئے گا چلو یار زیارت کرتے ہیں اعلی حضرت کے مرید کی. تو پھر ہم دو چار دوست جو تھے مل کر وہ ڈھونڈتے ہوئے کورنگی کی اس مسجد میں پہنچے. کھارا در سے کورنگی بہت دور بس میں بیٹھ کر ڈھونڈتے ٹکراتے ہم پہنچ گئے آخر اس مسجد میں. اور ایک بزرگ تھے وہ نماز انہوں نے شاید عصر کی ہم نے وہاں پڑھی ان کے پیچھے, عصر کی نماز پڑھی پھر انہوں نے دعا مانگی کچھ عربی میں دعا مانگی کچھ اردو میں دعا مانگی. تو پھر ہم نے ان کی زیارت کی دس بوسی کی. تو انہوں نے سید تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب بھی حیات ہیں جن کی عمر 115 سال ہے. تو ہم نے کہا ان کی بھی زیارت کریں گے. تو یہ ایک کمرے میں ہم کو لے گئے. اس کمرے میں ایک بزرگ چار پائی پر تھے بےچارے بیڈ ریسٹ پر تھے. تو ان کی ہم نے زیارت کی. اب تو دونوں ہی دنیا میں غالباً نہیں ہیں کیونکہ وہ بھی عمر رسیدہ تھے امام صاحب بھی اور ان کے والد تو 115 سال کے تھے. خیر تو انہوں نے جو امام صاحب تھے اعلی حضرت کے مرید جن کی زیارت کے لیے ہم گئے تھے انہوں نے اپنا ایک قصہ بتایا. بات پر بات چلی نا تو فرمانے لگے کہ ایک انہوں نے نام بھی لیا میرا ان کا جن کا میں قصہ کہنے لگا ہوں لیکن میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کا تعلق کسی گروپ سے خامہ کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو میں نام نہیں لوں گا. اور اس کی شہرت بھی تھی اس شخص کی اسٹیج کا مقرر تھا. اور وہ کہا کرتا تھا داتا حضور کا جو مزار ہے کہ یہاں نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک بولتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کیا بولوں گا الفاظ کیا بولوں کہاں کیا بولوں میں. اسی شخص کی جو بول رہا تھا اس کی نیت سے بولتا ہوں کہ گدا دفن ہے ہوتا ڈونکی یہ کہا کرتا تھا اور لوگوں کو ورگلاتا تھا کیوں جمع ہوتے ہو یہاں. لیکن اس کی تو کیا سنتے ہیں داتا حضور تو اب بھی دودھ پلاتے ہیں اپنے زائرین کو عرس میں. اتنی مخلوق دنیا سے کھینچی آ رہی ہے تو وہ چودویں کے چاند کی طرف کوئی تھوکتا تو منہ اس کے منہ پر ہی پڑتا ہے. اس کے بھونکنے سے کوئی چودویں کے چاند کی رونق میں چمک دمک میں کوئی کمی نہیں آئی. خیر تو وہ یہ کہا کرتا تھا. تو میں نے پھر وہ بیمار ہوا اور مطلب بوڑھا تھا تو وہ مرنے پڑا, تو وہ امام صاحب جو تھے اعلی حضرت کے مرید کہنے لگے کہ میں نے یوں سنا تھا کہ جو اولیاء کرام کے گستاخ ہوتے نا مرتے وقت ان کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. تو میں یہ کسی طرح بھی وہ اس کا آخری جو تھا اس میں میں پہنچ گیا اس کو دیکھنے کے لیے. یہ غالباً اپنے گھر میں پڑا تھا اور بھی اس کے خواہ ہوا تو ہوں گے سر. تو میں دیکھ تو کیا پتا کہ میں کون ہوں کسی کو, میں دیکھنے چلا گیا. تو پھر وہ اعلی حضرت کے مرید نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم میں نے جو دیکھا میری نظر نے دیکھا کہ وہ شخص پڑا تھا جس کو کہتے تھے یہ وہی ہے, اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا تھا. اچھا پھر آخر کار وہ مر گیا گستاخے داتا مر گیا, تو اس کو فلاں قبرستان میں دفن کیا گیا. تو میں نے سوچا کہ شاید اس کی قبر پر بھی کوئی عبرت کی بات ملے کہ یہ ولی کا گستاخ ہے. تو میں اس کی قبر پر پوچھا تو اس کی قبر سے مجھے وہ دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی. خیر یہ سب بزرگ نے وہ فرمایا, میں نے نوٹ کر لیا, ذہن میں ٹیپ کر لیا. پھر مجھے موقع ملا اسی شہر میں جانے کا. اب الیاس قادری اپنا تجربہ عرض کر رہا ہے, مجھے موقع ملا اس قبرستان میں جانے کا اس شہر کے. اس کا نام مجھے حفظ ہو گیا تھا اس گستاخ اولیاء کا. تو میں اس کے ڈھونڈ کر قبر پر پہنچا, چند دوست اور بھی تھے میرے, تو اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا اس قبر پر, وہ تختی یا جو بھی وہ لگی ہوئی تھی کچھ کہ یہی قبر ہے. اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں سے اس وقت بھی ہمیں دھوئے کی بدبو آ رہی تھی. تو یہ اولیاء کرام کے گستاخ کا انجام, یہاں کیا دفن ہے وہاں کیا دفن ہے. تو اب یہ کہ ایسے وسوسے نہ پالیں. میں نے آپ کو مثال بھی دے دی کہ ماں سے سن کر کسی کو باپ مانا ہی نہ آخر یار. تو مسلمانوں سے مسلمان جس کی گواہی دے رہے ہیں, صالحین جس کی گواہی دے رہے ہیں, علماء جس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا ایک ولی آرام فرمائے, تو ہم یار خامہ کا باتیں بنائیں, اپنا بنے گا کیا. تو اس لیے مطلب ایسے وسوسے نہ پالیں. جو بھی مزارات ہیں اولیاء کرام کے, مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا ولی دفن ہے, ہم تعظیم کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا, اور ہمیں شریعت نے اس کا مکلف کیا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی ٹو میں پڑھیں کہ یہاں کیا ہے اور کون ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کو بھی خاص پاک کا مہینہ مبارک ہو. یا غوث یا زندہ تقی, یا غوث یا زندہ تقی, یا غوث زندہ تقی, خزانہ سے اعظم جاری رہے گا. باپا دو سانگا, باپا دو آدھنا. میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے, میں گیارہویں کی رات کو پیدا ہوئی تھی. باپا جانی آپ کو گیارہویں کی چاند بہت بہت بہت مبارک ہو. آپ میرے لیے مدینے کے لیے دعا کر لینا پلیز. باپا رانی پلیز پلیز پلیز کہہ دو مرشد چل مدینہ, مرشد کہہ دو چل مدینہ چل مدینہ. میرا نام عامر ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عمران بھائی آپ نے سوال کیا وسوسوں سے متعلق, اس طرح سے میری بھی ذہن میں اکثر ایک سوال آتا ہے رہتا ہے اور میں پہلے بھی یہ کر چکا ہوں, اس کا مجھے جواب جو ہے آج تک نہیں مل سکا. ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں پوچھا کہ کیا معاملہ فرما، پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے، فلاں نیکی کی وجہ سے مجھے پروردگار نے بخش دی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث ہے تو اس کا تو میں بالکل یقین کرتا ہوں، لیکن وہ جو بزرگوں کی باتیں ایک دوسرے سے سن سن کے ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کیا یہ معاذ اللہ قیامت کا انکار نہیں ہے؟ کہ جب ایک وقت ڈیسائیڈ ہے کہ ایک وقت ہونا ہے کہ جب قیامت ہوگی، سب جمع ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، سب لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوں گے، سب لوگ ہوں گے کہ اب کون ہماری شفاعت کرے گا، اب کیا ہوگا، کب اللہ تعالیٰ کے حضور لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اب حساب کتاب شروع کیا جائے، تو کیا یہ ان سب چیزوں کا انکار نہیں ہے؟ برائے کرم جواب سے ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ان سب چیزوں کا انکار کیسے ہو گیا خواب میں دیکھنے سے؟ یہ تو حدیثوں میں خوابوں کی تو مطلب نصوص موجود ہیں، قرآن کریم میں خوابوں کا تذکرہ ہے۔ یہ وسوسے آپ کے بزرگوں نے بڑی بڑی کتابوں میں، حدیثوں میں خواب میں دیکھنے کے تذکرے ہیں اور گفتگو کے تذکرے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کے پاؤں کی آواز سنی تھی جنت کے اندر۔ یہ تو بیداری میں معراج میں ایک روایت کی، معراج منامی، جی منامی ہے، ہاں یہ خواب کی معراج ہے جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آواز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی تھی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم یہ اس طرح تم کو میں نے پایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں اور تحیت الوضو پڑھتا ہوں دو رکعت، جتنی ہاں میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جتنا اللہ توفیق عطا فرماتا ہے میں اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں۔ تو یہ مطلب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت باوضو رہنے اور تحیت الوضو پڑھنے کا کتنا بڑا عالی شان اجر عطا فرمایا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں یہ فرمایا، خواب میں دیکھا، خواب کی معراج، کیونکہ ایک معراج تو جسمانی ہوئی اور 33 بار یہ معراج جو ہے خواب میں ہوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کو معراج منامی بولتے ہیں، خواب کی معراج، نیند میں جو معراج شریف ہوئی ان کا۔ تو اچھا کل بھی میں ایک خواب میں نے بیان کیا تھا جس میں وہ مدد کے تعلق سے بہترین دلیل ہے، وہ عرض کیا تھا کل میں نے کہ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شائبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قید سالی ہوئی ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے، انتقال فرما چکے تھے، اور خواب میں تشریف لا کر خبر دی کہ سلام بھی بولو اور سلام بھی کہو اور یہ بھی کہو کہ بارش ہوگی، غیب کی خبر بھی دی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس کا حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 پیج نمبر 482 حدیث نمبر 35 مختصراً۔ اور یہ بھی آپ سنیں کہ یہ امام ابن ابی شیبہ جو تھے یہ حضرت امام بخاری کے بھی استاد تھے اور صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جو تھے صاحب، تو ان کا فتح الباری میں نام دیا گیا کہ یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ ایک صحابی تھے، بلال حبشی نہیں تھے، یہ دوسرے بلال ہیں جو کہ صحابی تھے. یہ بھی تو بہرحال یہ کہ انتقال کے بعد خواب میں دیکھنا یہ بھی درست ہے, جیتے جی خواب میں دیکھنا یہ بھی درست ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی, یہ شافعی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم گزرے, تقریباً 400 سال 911 ہجری میں ان کا وصال شریف ہوا ہے, تو 500 سال ہوئے تقریباً, 500 سے کچھ کم ہوئے, 500 سے زیادہ ہوئے, چلو بھائی 500 سے زیادہ سال, یعنی آج کل کے کوئی مطلب یہ بزرگ نہیں ہے, تو 500 سال پرانے بزرگ ہیں. تو ان کی اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 75 بار 75 ٹائم انہوں نے جاگتے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, لیکن چونکہ یہ بہت بعد کے بزرگ ہیں تو اس لیے ان کو صحابی تو نہیں کہیں گے. صحابی کے لیے تو ایک شرط یہ کہ اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں, جبکہ وصال با کمال انتقال شریف نہیں ہوا تھا, اس وقت حیات ظاہری میں دیکھا زیارت کی ہو. اچھا پھر ایمان کی آنکھ سے دیکھا ہو اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں, وہ ہوتے ہیں صحابی. ابو جہل نے بھی دیکھا تھا لیکن اس بدبخت نے کفر کے ساتھ دیکھا تھا اور مرا بھی کفر پر, تو یہ صحابی نہ ہوا. صحابی صرف مومن ہو سکتا ہے, اس کے اپنے فضائل ہیں, اور سب سے بڑے بڑے اولیاء کرام سے بھی وہ افضل ہے, غوث پاک سے بھی ہر صحابی افضل ہے. تو یہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے وضاحت کی کہ انہوں نے 75 ٹائم زیارت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جاگتے میں, تو خدا جانے خواب میں کتنی بار کی ہوگی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے جب بھی زیارت ہوتی ہو جاگتے میں ہی کرتے ہوں, اتنا کرم ان پر. تو ایسے بزرگ ہیں, انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, ان میں شرح الصدور بھی لکھی ہے, تو اس میں انہوں نے 20 حکایات ایسے افراد کی نقل کی ہیں جنہوں نے انتقال کے بعد خبریں دی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کوئی عذاب کی خبر دے رہا ہے, کوئی ثواب کی خبر دے رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے یہ خبریں دی, تو اس لیے مطلب آپ وسوسے میں نہ پڑھیں, یہ بالکل, یعنی کہ اس میں کتابیں بڑی پڑی ہیں اس طرح سے. تب یہ آپ شیطان کی ماننی ہے یا اولیاء کرام کی ماننی ہے, بزرگان دین کی ماننی ہے, علماء کرام کی ماننی ہے, تو ہم تو بھائی علماء کرام کے پیچھے نہ, اولیاء کرام کے پیچھے. فیضان اولیاء جاری رہے گا ماشاءاللہ. اب ان کا شاید اعتراض, یعنی ان کو جو وسوسہ تھا وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جنت میں فلاں بزرگ کو دیکھا کہ فلاں بزرگ جنت کے اندر ہیں, فلاں عالم جنت کے اندر ہیں, تو ان کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہے کہ جنت اور دوزخ وغیرہ یہ تو سارے جانے کے معاملات جو ہوں گے وہ بروز قیامت ہوں گے, تو ابھی سے چلے گئے تو کیا ان چیزوں کا اس سے انکار تو لازم نہیں آ رہا, تو شاید ان کو یہ خیال گزرا ہے, یہ جو اپنی تشفی چاہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے چاہ رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کے اندر آگے آگے آواز کا سننا یہ خود حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک عورت کا تذکرہ کہ جس نے بلی کو قید کر دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں دیکھا, بلی اس کو نوچ رہی تھی, کہ اس کو فرمایا کہ اس نے نہ اس کو آزاد کیا نہ کھانے پینے کو دیا تو اس میں یہ مر گئی, تو یہ اس کو نوچ رہی ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے جو تشریح کی ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی مہرات میں فرمایا اور دیگر بزرگوں نے لکھا, اصل میں یہ بات کی خبر پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی, کہ جو خواب میں بتایا گیا یہ پہلے سے بزرگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ معاملات پیش آنے والے جو بعد میں ہوں گے وہ پہلے سے ان کو بشارتیں دے دی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے, ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی دیکھی میں نے, حالانکہ اس وقت تک تو داخل نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا. اسی طرح ایک روایت کے مطابق اہل جنت کی اکثریت بھی عورتوں کی دیکھی حالانکہ وہ بھی داخل نہیں ہوتی, ابھی سے ملاحظہ فرما لیا. تو یہ ابھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر بزرگوں کو جو دکھایا گیا وہ آنے والے واقعات کو پہلے سے دکھا دیا گیا. حافظ صاحب تھوڑا سا یہ بھی اگر غور کر لیا جائے کہ یہ بھی جملہ کہ گئے کہ حدیث پاک کے حوالے سے مجھے کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے, الحمدللہ حدیث پاک کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط بتایا ہے، لیکن یہ دیگر جو ہم بزرگوں کے واقعات بیان کرتے شاید اس یہاں بھی ان کو ایک کنفیوژن آ رہی ہے. تو کیا اس طرح جس طرح آپ نے حدیث مبارک سے ایک چیز بیان کی، تو کیا ہم کہیں گے کہ جب ایک عمل یا ایک بات حدیث مبارکہ میں سے ثابت ہو گئی اور اس کی اصل ہے، تو اس کے بعد اگر کہیں بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات یا خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھیں، تو چونکہ حدیث سے ایک چیز کا ثبوت مل گیا تو بات کی چیزیں بھی اس میں درست ہوتی ہی اس کو مطلب درست ہی مانا جائے گا، ایسا ہے؟ بالکل، جیسے امیر علیہ سنت نے بھی شرح الصدور کا حوالہ دیا کہ اس میں کئی حکایتیں ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علی مردوان، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپس میں یہ بات کی کہ جو ہم میں سے پہلے انتقال کرے گا وہ دوسرے کو آ کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو یہ سارا آ کے بتایا. اس طرح یہ ترتیب وار آپ چلیں تو صرف ایک تو وہ افراد کے جن کو ہم تو مانتے ہیں اور اللہ کا بڑا بڑا ولی بڑے بڑے اولیاء میں سے مانتے ہیں، وہ افراد بھی کہ جو محدثین کی اعلیٰ ترین صف کے اندر شمار ہوتے ہیں، جیسے سیدنا یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجتہد ہیں، یہ بھی امام اعظم کے استاد ہیں، ان تمام کے بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ مستند ترین کتابوں کے اندر مستند ترین علماء نے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو خواب میں دیکھا. حسن بصری کو خواب کے اندر دیکھا گیا کہ جنت کے کس مقام پر موجود ہیں. تو یہ تو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ہو، بلکہ اس کے بعد دیگر کا سلسلہ یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. بلا نکیر، بلا انکار، بغیر کسی رد کے یہ ایک واقعات کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور تمام حدیث کی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. ماشاء اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا تھا، ان کو خواب میں دیکھا کسی نے دیکھا کہ بڑے آج جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں، تو عرض کی کہ حضور آپ کو اتنا اعلیٰ درجہ تو ارشاد فرمائے، تو یہ تو صرف ان 40 کروڑوں کا انعام ہے جو میں دنیا میں کھایا کرتا تھا، لیکن جو علمی خدمات تھی وہ الگ ہے. 40 کوڑے کھائے تھے؟ 40 کوڑے آپ کو، وہ ایک مسئلہ تھا جس میں آپ کے لیے یہ تھا اور آپ حق پر تھے، اور آپ نے 40 کوڑے کھانے کے باوجود بھی آپ حق پر ہی قائم رہے. جی ہاں، خلق قرآن کا مسئلہ تھا. اب دیکھنا یہ کہ حدیثوں کی بات تو مان لی، بزرگوں کی بات نہیں مانی، تو یہ بتائیے حدیث سے ہم کو بتائیے کس نے حدیثوں کو مدون، کتابوں کو کس نے کیا، مرتب کس نے کیا. تو جن بزرگوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائی لکھ کر جمع کر کے، وہی بزرگ اپنے خواب بھی تو بیان کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہ مانے؟ تو پھر حدیثوں کو بھی نہ مانے، معاذ اللہ. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ان کو جھٹک دیں اور ختم کر دیں. ماشاءاللہ. اگر آج ہمارے ساتھ آپ مدنی چینل پر ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے سوال کا جواب، تو برائے کرم آپ اپنے جو بھی آپ کے اس وقت تاثرات ہوں، آپ کی جو محسوسات ہوں، اسے ضرور آگاہ کیجئے گا. اس کے علاوہ اور بھی جو عاشقان رسول دیکھ یا سن رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ کئی وسوسے آپ کے کٹے ہیں، کئی خیالات آپ کے درست ہوئے ہیں، کئی غلط فہمیاں آپ کی دور ہوئی ہیں، تو ضرور بھی ضرور آپ ہمیں کال کر کے اپنے تحریری طور پر یا آواز کے ذریعے اب ہمیں اپنے تاثرات ضرور دیجئے گا. میں یہ عرض کروں امیر سنت کی بارگاہ میں کہ سوال یہ ہے شہزاد بھائی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے کہ جب آپ بیعت کرواتے ہیں تو گھر بیٹھ کر ٹی وی پر مدنی مذاکرہ دیکھنے والے جو آپ پڑھاتے ہیں وہ پڑھ لیں تو کیا آپ کے مرید ہو جاتے ہیں یا مرید ہونے کے لیے آپ کے پاس آنا ہوگا؟ بیعت تو درست ہو جائے گی، مرید ہو جائیں گے، آنا تو پھر رشتہ بہنوں کا کیا ہوگا، وہ تو پردے میں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے آنا شرط نہیں ہے. نمائندے کے ذریعے بھی بیعت ہوتی ہے، ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی ہے، خط کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لیٹر کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے. اور اگر نابالغ ہے، ایک دن کا بچہ ہے، تو اپنے والد یا سرپرست کی اجازت سے وہ بھی بیعت ہو سکتی ہے، وہ بھی مرید بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، یا بعض لوگ ایک دوسرے کو بولتے بھی ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو بیعت کیسے ہوئی تمہاری. تو ہاتھ میں ہاتھ، تو اسلامی بہنوں کی بیعت کیسے ہوگی؟ ہاتھ میں ہاتھ, تو اگر پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا شروع کریں گے تو یہ پیری کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اس سے متعلق سوال ہے ہمارے پاس, کال ہے. امادہ اگر ہو تو چلا دیں. محمد اجمل رضا عرض کر رہا ہوں زمزم نگر حیدرآباد سے. پیارے باپا جانی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو امیر اہل سنت بیعت کراتے ہیں تو اس کو مطلب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں فرماتے کہ میں آپ کو اپنا مرید کرتا ہوں, غوث پاک کا مرید کیوں کرتا ہوں, اور مطلب اس کے دلائل بھی عطا فرما دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا جو طریقہ ہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے, تو اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیجیے, اور مدنی ماحول میں استقامت کی دعا بھی فرما دی. یہ میں زمانے سے جب سے میں نے اٹھان لیے نا, پہلے تو وہ پیری مریدی کی تو کوئی سمجھ نہیں پڑتی تھی کسی کو, آہستہ آہستہ آہستہ جب شہرت ہوئی نا تو طرح طرح کے اعتراضات بھی وارد ہونے شروع ہوئے. تو اس میں یہ کہ میں یہ تو بولتا ہوں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, یہ مرید نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, تو یہ محاورہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا, نہ کہ یہ گوشت کا ہاتھ ہی اچھی بات ہے, گوشت کا ہاتھ بھی دے سکتے ہیں ہاتھ میں, تو شرط نہیں ہے پیری مرید. تو میں نے یہ کہا تو اس سے کہلوایا, اس نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, تو یہ کیا کافی نہیں ہے مرید ہونے کے لیے, مرید تو ہو گیا. پھر بزرگوں سے, اپنے بزرگوں سے میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اور آپ کے ذریعے سے وہ اس پاک کے ہاتھ میں دیا, تو اس میں کیا مطلب ہر اعتراض کرنے والے کے ذمے کہ وہ دلیل دے کہ بھائی فلاں فلاں دلیل سے تم جو کہتے ہو وہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے اور غلط ہے, میرے ذمے نہیں ہے بھائی, میں تو جو کر رہا ہوں میں کہ دعویٰ کرتا ہوں شریعت کے مطابق ہے, کیونکہ شریعت سے جو بات نہیں ٹکراتی وہ شریعت کے مطابق ہے, ورنہ تو آپ بولو گے کہ اس طرح الفاظ کے ساتھ تو صحابہ کرام کہاں بیعت لیتے تھے اور بیعت کرتے تھے, تو میں کہوں گا کہ غوث پاک تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے صحابہ کرام کے دور میں, نہ غوث پاک کا مرید ہوا جاتا تھا, کہ صحابہ کرام تو ہیں غوث پاک سے افضل, تو وہ تو ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کر رہے تھے. اب پیر اور مرید یہ اصطلاحیں بات کی ہیں, ورنہ اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرشد کہے تو ہے تو جائز, مرشد مانے رشد و ہدایت دینے والا, تو یہ صرف وسوسے ہیں, اس کی کوئی مطلب نہیں کہ وہ اصل نہیں ہے, شیطان تو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. اب صحابہ کرام کی بات کریں گے آپ کہ صحابہ کرام, تو صحابہ کرام نے کب ٹیلی فون کے ذریعے کال کی تھی کہ مدنی چینل پر جواب ملے, یا مدنی چینل کہاں تھا اس وقت, چینل کی دنیا ہی کہاں تھی, کیمرے بھی خدا جانے ایجاد ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, وہ جس سے یہ سب موویاں بنتی ہیں میرا خیال یہ بھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے. تو بہت ساری ایسی ایجادات, پھر یہ مساجد کی جو زیب و زینت اور یہ لینٹر اور قرآن کریم کی چھپائی اور سب ہزاروں کام جو ہے یہ سب بات کے, تو جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے لیکن چونکہ شریعت نے ان کو منع نہیں کیا تو یہ جائز ہے, اور بیعت تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, بیعت تو لیتے تھے, مگر عورت کا کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا, حدیثوں میں موجود ہے کہ عورت سے عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی, مردوں سے بیعت کی ہے صحابہ کرام سے, ہاتھ پر بھی ہاتھ رکھنے کا ثابت ہے, وہ بیعت رضوان مشہور ہے, ہاتھ رکھے تھے باقاعدہ اس میں, اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے اپنا دستے مبارک رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ, اب یہ عثمان کا ہاتھ تو نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہاں یہی معنی مراد ہے کہ عثمان غنی کی طرف سے یہ ہاتھ, تو اس لیے وہ شیطانی وسوسے ان کی طرف نہ جائیں, جو بھی ہو رہا ہے یہ آخر لاکھوں علماء کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, تو یہ کیوں نہیں بولتے, یہ کیوں منع نہیں فرماتے, تو اس لیے وہ وسوسے نہ پالیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ جس میں حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا تھا بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے کہ ہم نے تجھے بیعت کر لیا تم جاؤ, حالانکہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا, اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے خط کے ذریعے بیعت کو جائز قرار دیا ہے. ماشاءاللہ دونوں صورتیں ثابت ہیں حدیثوں سے. تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا جائز ہے مرد کا کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے اور بیعت کرے، اور اچھا طریقہ ہے، بالکل عمدہ طریقہ ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں ہے. چادر پکڑا کر یہ بھی صحیح ہے، پھر وہی آگے چل کر نمائندے کے ذریعے یا دور سے خالی آواز سن کر یا الیکٹرانک اب یہ اسباب ہیں تو یہ آسانی ہو گئی ہے، تو اس کے ذریعے بھی شرعاً بیعت کیا ہے، ایجاب و قبول کا نام ہے، جس طرح نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو بیعت میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن نکاح کے اپنے شرائط ہیں، اس میں گواہ بھی ہونے چاہیے، ایک جگہ میں جمع ہو، اور یہ اپنے مسائل ہیں. بیعت میں یہ حصہ ملتا جلتا ہے کہ ایجاب و قبول. مثلا اب پیر کہتا ہے کہ تم میرے مرید ہو تو اس نے قبول کر لیا، یا مرید کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، پیر نے کہا کہ ہاں ہو، تو دونوں طرف سے ایجاب و قبول نکاح میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، پیری مریدیں بھی. باقی یہ اضافی ہم توبہ کرواتے ہیں، عہد لیتے ہیں، یہ کچھ بھی نہ کریں تب بھی وہ مرید ہو سکتا ہے. ختم میں کہاں یہ سب کرتے ہیں، نام آ جاتے تو ہم جیسے کہہ دیا کہ ہاں اس کو مرید کر لیا تو یہ ہو گیا مرید. باپا ایک سوال اسی زمن میں بھی آیا ہے، مجھے امیر علیہ سنت نے خواب میں بیعت کیا تھا تو کیا میں مرید ہو گیا؟ عقیل بھائی، ایک فتاوی کی کتاب میں پڑھا تو ہے میں نے خواب میں بیعت کا، ہاں مگر وہ طریقہ یہی ہے لیکن پڑھا تھا ایک فتاوی کی. جی جی یعنی وہ بیعت جو ہے وہ ایک برکت کی مطلب صورت ہے، البتہ جو باقاعدہ مرید ہونا ہے تو جو پیر حیات ہو ظاہری طور پر اس سے مطلب یعنی کہ مرید بنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائن میں مدنی چینل کے ناظرین، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سسٹم میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایک سوال آیا بابا سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, بزرگان دین کے عرس کیوں مناتے ہیں وہ بھی اتنی دھوم دھام سے, ان کی ولادت کی خوشی کیوں نہیں مناتے, وفات کے ہی دن کیوں؟ جواب ارشاد فرمائیں. بعض اوقات ہم ولادت کی خوشی کرتے ہیں, یکم رمضان کو بھی ہم لوگ جلوس کی تو رمضان شریف کی وجہ سے ترکیب نہیں ہوتی, تراویح اور اس کے بعد بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اب اس بار کی تھی نہیں کی تھی یاد نہیں ہے مجھے, البتہ ان کا خوب ذکر خیر کرتے ہیں. سرکار اعلی حضرت کا یوم ولادت بھی تو ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں الحمدللہ, اور مدنی چینل پر اس کا خوب اظہار بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور پھر یہ کہ ساروں کا ولادت کی خوشی ایک طرف اور جشن ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہے نا, جو آنکھوں سے نابینا ہے وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی وہ چراغاں ہو رہا ہے, سن کر تو پتا ہی ہوتا ہے. تو اتنا تو دھوم دھام سے ہم جشن ولادت مناتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. تو اب یہ کہ جو رائج ہو گیا, اگر بزرگوں کا کوئی جشن ولادت مناتا ہے یوم پیدائش اور اس پر کوئی اسال ثواب کی ترکیب کرتا ہے, نیاز کرتا ہے, تو مدینہ مدینہ کوئی ممانعت نہیں ہے, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. لیکن عام طور پر یہ عرس زیادہ رائج ہے انتقال کا, انتقال کے اس پہ اسال ثواب کا. اچھا زندوں کو بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے, آپ کے والد محترم حیات ہیں ٹھیک ہے نا, اور آپ اگر کھانا پکاؤ گے میرے والد صاحب کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج میں نے کھانا پکایا تشریف لیا ہے, تو اب چونکہ شرن تو یہ جائز ہے لیکن چونکہ رائج نہیں ہے تو لوگ بولیں گے تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب دو جواب سب کو, تو جو رائج ہوتا ہے نا اس کو کیے جانا چاہیے اور جو رائج نہیں ہے اس پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں احسان ہو کہ کچھ ہو جائے. لیکن بزرگوں کے یوم ولادت منائیں گے تو کوئی مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں کہے گا, اب وہی کہے گا جو یوم عرس پر کہتا ہے, بلکہ یوم ولادت پر تو کہنے کے لیے مشکل ہی ہو جائے گا. آج کل تقریباً ہر ایک اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں, کوئی موم بتیاں بجھاتے ہیں, کوئی کیک کاٹتے کٹواتے ہیں, یہ سب نندے کرتے ہوتے ہیں, اس میں کوئی کسی کو نہیں بولتا کہ یہ کس کی سنت ہے, کس صحابی سے, کس حدیث سے, کچھ بھی نہیں بولیں گے. میٹھا میٹھا کیک ہڑپ کر جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے مطلب کیک جو ہوتا ہے نا غوث پاک کے نام کا نہیں ہوتا, ان کے اسال ثواب کا نہیں ہوتا. غوث پاک کے اسال ثواب کا جو غذا ہوتی ہے نا اس کے لیے منہ میٹھا ہونا چاہیے, یہ سب کے منہ میں نہیں جاتا, یہ مخصوص جو میٹھے میٹھے ہوتے ہیں نا ان کے منہ میں جاتا ہے غوث پاک کے غلام ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ باپا جان ابرار رضا بھائی پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ حضور جی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تعظیم کا لفظ ہے کہ جس سے ہم مطلب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب حضور کہتے ہیں تو ساتھ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں, یہ مخصوص ہو جاتا ہے. اور بزرگوں کو بھی حضور کہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضر سے ہاں حضرت بھی کہتے ہیں, ہاں حضرت تو سبھی کہتے ہیں, یہ بھی ہے. یعنی ہم ہمارے حضرت سے حضور نکلا، یعنی ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بابا حضور کہہ کر پھر ان پر درود پاک پڑھ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم نام لے رہی ہوں، یہ کہیں گے؟ یہ نام نہیں ہے، یہ ایک لقب ہے، تعظیم کا لفظ ہے. حرج کوئی نہیں ہے، سب بھی کہہ رہے ہیں حضرت کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں. ہاں حضرت بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ہاں حضرت عوام کی زبان پہ نہیں ہے. اصل میں اس میں نہ مقررین بھی عام طور پہ سنا نہیں ہے، حضرت بولتے نہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. مجھے یوں تو راضی ہوا کہ یہ جیسے ہوتا ہے بابا، ہم ایک تعداد ہے جسے شاید بہت ساری چیزیں جو سنتے ہیں مگر انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے. صحیح. مراد مراد کس کو بولتے ہیں؟ یہاں اولاد کی مراد ہے پوری ہو جائے، یہ مراد مراد میں بھی نہیں سمجھتے ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا بابا کہ ایک شخص کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں، اگر میں دیکھوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس کو گیارہویں مناتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج سے چند سالوں پہلے اس سے مجھ سے یوں پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے ہیں یا بعد میں، مطلب ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، حالانکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں اس کو گیارہویں شریف مناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. آپ میں اس سے زیادہ بڑا چٹکلا بتاتا ہوں، ہنسنے کی اجازت نہیں آپ کو، عوام کو پتہ نہیں سمجھ پڑے نہیں پڑے مگر اکثریت کو پڑ جائے گی سمجھ. ایک نیا نیا نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوا، غالباً دعوت اسلامی اس وقت تھی نہیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کرتے ہی تھے، تو ہمارے اس وقت بھی ماحول میں اعلی حضرت کا ذکر خیر بہت ہوتا تھا. وہ جوش میں آ کر اس نے تو بھائی وہ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، اس وقت امامہ رائج نہیں تھا، کتے ہی میری طرح چادر رکھ لی. تو ایک بار اس نے میرے کو بڑے سنجیدگی سے پوچھا کہ اپنے اعلی حضرت آپ بولتے ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں؟ اب آپ بتائیے، بےچارے کو یہ پتا نہیں تھا، یہ سمجھا کوئی پیر صاحب ہوں گے جو کہیں آگے پیچھے کسی محلے میں رہتے ہوں گے، تو آخر یہ الیاس حلاظت اتنا کرتا ہے تو یہ مطلب اس کے بعد لے کیوں نہیں جاتا؟ تو یوں نہیں سمجھ آتی. مطلب ہمارا دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ پتا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کا رنگ ہی کچھ اور ہے. ان کو جو باتیں پتا ہوتی وہ ہم کو نہیں پتا ہوتی. تو اپنی اپنی نصیب، اپنا اپنا تقسیم ہے اپنی اپنی. اچھا یہ ہے کہ جب بھی مطلق اگر حضور لکھا ہوا ہو نا کتاب میں، تو اس سے مراد جو ہے وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عموماً یہی مراد ہوتے ہیں، یعنی اور کسی کو پڑھا نہیں اس طرح کہ حضور نے فرمایا، حضور کہیں تشریف لے گئے تو حضور کو دیکھا گیا، تو اسے یہی کہ آخری نبی. وہ سیاق کو سباق سے پتا چلے گا کہ جیسے کہ غوث پاک کی سیرت پر کتاب ہے، اور اگر اس میں لکھا کہ حضور وہاں گئے، وہاں تشریف لے، وہاں بیٹھے، تو یہاں غوث پاک مراد لیے جائے. اور اعلی حضرت کی سیرت کی کتاب ہے تو حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، جیسے یہ لیا جائے گا. وہ یعنی سیاق جو بھی عبارت جو ہوگی اس کے پتا چل جائے گا کہ یہاں سیاق و سباق ہوئی، اس کا آگا پیچھا جو بھی ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہاں حضور سے مراد کیا ہے. احادیث مبارکہ میں حضور تو لکھا ہوا کبھی عربی میں، تو حضور یعنی عام طور پہ اردو لفظی ہے یہ، جناب، قبلہ، اس معنی میں فیروز اللغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں استعمال ہوتا ہے، حضرت جناب، عالی جناب. تو یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، ریسپیکٹ. ظاہر ہے کہ جس زبان کے اندر گفتگو ہوگی اس زبان کے الفاظ ہی استعمال کیے جائیں گے. آپ اس میں یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی ایک وسوسہ ڈالنے والے وسوسہ ڈالتے ہیں کہ آپ حضور نہ کہیں، آپ رسول اللہ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کہاں عربی ہے؟ آپ پر بھی پھر اعتراض بنے گا، تو یہ تو بہت ساری باتوں پر اعتراض بنے گا. پیغمبر، یہ تو سب بھی بولتے ہیں پیغمبر اسلام. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں. خدا ایسے بھی، مطلب میں نے کہا پاگل لوگ پڑھے بولے خدا مت بولو، تو پالنے والا بولیں گے نہیں بولے، پالنے والا بولو، پروردگار بولیں پروردگار بولو، تو یہ کہاں عربی الفاظ ہیں؟ جب پروردگار بولنے کے لیے تیار ہیں، روزی دینے والا یہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ عربی لفظ تو نہیں ہے روزی دینے والا، یہ سارے خدا کہنے پر ان کی سویٹ کی ہوئی ہے. ایک ہے کون سمجھائے، کون نہیں سمجھا سکتا، نہیں سمجھتے. تو یہ مطلب بس وہ نصیب کی بات ہے یار، خدا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ بچوں کو بھی آج کل شاید یہی کوالٹی ہے کیا ہے، جو اللہ حافظ سکھائیں گے، خدا حافظ نہیں سکھاتے زیادہ. مطلب معروف پہلے خدا حافظ تھا، اب یہ اللہ حافظ اللہ حافظ، یہ بھی جائز ہے، 100% ہی جائز ہے. لیکن اگر معاذ اللہ اس نظریے سے کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے تو پھر یہ غلطی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، لیکن اس نظریے سے کہ یار خدا بولنے میں اختلاف ہے، خدا بولنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا ایک کوالٹی ہے، ایک مطلب فرقڑی ہے چھوٹی سی، وہ منع کرتی ہے، فرقہ بھی نہیں ہے. طرح طرح کے فرقے ہوتے ہیں. ایک فرقہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اس طرح کے لوگ یہ بالکل منتشر ہوتے ہیں، ان کا کوئی یعنی کہ وہ احتیاط نہیں ہوتا، یہ کوالٹی ہوتی ہے، بس سب ایک ہیں، یہ بھی وہ بھی یہ بھی سب ایک ہیں، کسی کو مطلب یعنی کہ غلط نہیں کہنا چاہیے، سب ایک ہیں. ایک تو یہ فرقہ ہے، سارے فرقوں کو وہ ایک کہتا ہے، تو یہ الگ فرقہ ہے. بھائی ہر فرقہ اپنے آپ کو الگ کہتا ہے، تو بولتا ہے سب ایک ہے، تو یہ پھر ایک الگ فرقڑی ہو گئی. اچھا پھر معاذ اللہ ایک فرقہ اس سے بھی دو قدم آگے، وہ سارے انسانوں کو ایک بولتا ہے، کیا مسلمان کیا یہودی کیا نصرانی کیا چنی کیا چنا، سب ایک ہے. حالانکہ وہ سارے اپنے آپ کو، آپ یہودی کو بولو کہ وہ مسلمان تو لڑائی کرے گا آپ سے، میں مسلمان تھوڑی ہوں، مگر یہ سب کو ایک کہہ رہا. تو ایسے مطلب وہ سڑے ہوئے بھیجے آج کل نکل پڑے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. جب حدیث پاک میں آ گیا کہ میری امت 73 فرقے ہوگی، جن میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، یہ حدیث پاک میں آ گیا، اور اس کی پہچان بھی بتائی، ما انا علی و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. اور یہ الحمدللہ ہم اسی طریقے پر ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہرحال اب یہ سب کو ایک کہنا کہ ہر ایک اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا انداز ہے، ان کو سب کو کوئی ایک بولنے کے لیے نکلے تو یہ اکیلا ہو جائے گا. یا اس کے ساتھ وہ نیوٹرل ہوں گے کہ جن کو اسلام کی شدھ بدھ نہیں ہے، جن کو معلومات ہی کچھ نہیں ہے، وہ اس کی آہ میں ملائیں گے، تو یہ پھر ایک الگ فرقہ اگ جائے گا. تو یوں مطلب طرح طرح کے لوگ فرقے نکال رہے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور یہی حق حق حق. میرے غوث پاک بھی اہل سنت، خود لفظ اہل سنت کا تذکرہ آپ کو اس میں ملے گا، وہ مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین میں، اہل سنت کا کہ یہ حق پر ہے یہ گروہ. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو بس اپنی جو بھی مطلب اللہ تعالی کا جو احکام ہے اس کے پیارے حبیب کے ذریعے جو پہنچے، بس اس پر ہم کو ثابت قدم ہی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں چلائیں. حضور یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور سارے دیکھیے برف ہے، جب میں دیکھ سارے برف ہے پورا جو ہے، تو پانی تو ترکیب خراب ہے، کیا اس میں ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. اگر پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس سے ایزا پہنچے گی، ہے نا، اور دوسرا کوئی پانی نہیں ہے گرم کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب کہ پانی اویلیبل ہی نہیں ہے چاروں طرف، کہیں سے مل نہیں سکتا، گرم نہیں کر سکتے اس کو، تو تیمم کی اجازت ملے گی، لیکن برف پر تیمم نہیں ہوگا، اس کے لیے مٹی لانی پڑے گی، یعنی مٹی یا مٹی کے جنس سے کوئی، وہ جیسے کہ یہ مٹی ہے، اب اس کی مٹی بھی، یہ جو اس کا تلا ہے نا یہ ویلڈ ہے، اس پر کوئی یہاں تے نہیں ہے، یہ مٹی کا پیالہ ہے، اس کے اوپر کانچ کی باریک تے چڑی ہوئی ہے، اس پر تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کانچ جو ہے یہ مٹی کی جنس یعنی مٹی کی کائنڈ سے نہیں ہے، کانچ پر نہیں ہوتا. ہاں اس پر پھر کوئی گرد اڑ کر یا کسی طرح بھی مٹی چاروں طرف چھا گئی ہے اس پر، تو اب اس پر پھر تیم تیمم ہوگا گرد پر مٹی پر. ہاتھ مٹی ہو تو یوں ہو تو جائے گا, اسی طرح یوں کر کے چاروں طرف کر لے. ٹھیک ہے, وہ جو سنت نے مستحبات ان کے مسائل ہوں گے, لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو ہونا چاہیے. ایسی چیزیں اپنے ساتھ سفر میں رکھنی چاہیے جن کو ایسی برفانی ماحول سے واسطہ پڑتا ہے, تاکہ وہ اپنے بیگ سے یعنی مٹی کا ایسا برتن لے لے کم از کم کہ جس میں کانچ کی تے نہ ہو. ایسے بھی مل سکتے ہیں ڈھونڈنے کو نکلے تو, ذہن ہو تو وہ رکھ لے, وہ اس ترکیب سے رکھے گا اس پر مطلب تو سارے بیگ کے اندر تو برف نہیں جمتی, اور کون اس میں کوئی پیدل چلتا ہے, وہ گاڑیوں میں گئے ہوں گے تو نکل کے یہ سوال بنایا ہوگا انڈر اسٹوڈنٹ. تو اس طرح تو یہ صورت ہے تیمم کی, ورنہ مطلب یہ کہ جو ٹھنڈے موسم میں رہتے ہیں وہ ایسے پانی سے وضو کرتے ہوں گے, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا, تو ان کے لیے تیمم جائز بھی نہیں ہوگا. ہم جیسا کوئی چلا جائے اور وہ برداشت نہ کر سکے تو اس کے لیے صورت بن سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ مدنی منی سے بھی کچھ سوال جواب ہے میرے, 12 سوال ابھی کر لوں جو آپ باپا مناسب وقت عطا فرما دیں تاکہ. چلو انشاءاللہ 10:30 بجے کی ترکیب انشاءاللہ عز و جل ایشال فاطمہ نام ایشال ایشال فاطمہ تاریہ ایشال فاطمہ کرو مطلب ہے ایشال مانا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. چلو آپ بتا دیں. نہیں آ رہا نا, مانے نہیں آتے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے میں بعض اوقات داڑھی چھپ جاتی ہے, کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ہاں صرف داڑھی چھپ جاتی ہے تو نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ شیطان کا مطلب کیا ہے اور اسے شیطان کیوں کہتے ہیں؟ یہ عیشال عین سے ہے اور اس کے معنی لکھیں جنت کا پھول. اچھا اور اس میں الف سے لکھا. اچھا اصل میں جنت کا پھول یہ لکھا ہوگا انٹرنیٹ پر. جی ہاں, تو انٹرنیٹ پہ میں پھر اس کو کچھ اور بھی لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس حال بھی لکھا ہے انگلش میں. اس حال تو غلط ہی ہو جائے گا بالکل. تو یہ انٹرنیٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اس پہ جو چاہے آج کل کسی طرح کا بھی لفظ لکھ کے کسی کو جنت کا دروازہ بنا دیتے ہیں, تو کسی کو جنت کا پھول بنا دیتے ہیں, تو کسی کو جنت کی حور بنا دیتے ہیں, تو کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں. یہ ویلڈ نہیں ہوگا بالکل. نیٹ تو نیٹ کہاں سے ویلڈ ہوگا؟ پوری جو لغت کی کتاب ہوتی ہے نا اس میں دیکھا جائے وہاں ملتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ نیٹ پر بھی ہوتی ہے, تو اس میں رد و بدل کرنے کا چانس بازار مشکل ہے. اپا ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں اگر تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر دیں. مجھے مانا ہی پتا نہیں ہے تو میں غلط بھی نہیں کہہ سکتا. شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں, یہ سوال ہوا. تو شیطان کو شیطان کہنے کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک, شیطان کا لفظی معنی ہے دور. شیطان چونکہ خیر یعنی بھلائی سے دور ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے, یعنی بھلائی سے دور. شیطان یعنی بھلائی سے دور. نمبر دو, شیطان کا ایک لفظی معنی ہے ہلاکت و سرکشی بغاوت. شیطان چونکہ ہلاکت و سرکشی کا شکار ہے یعنی باغی ہے, اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سفارش، جیسے کہ یوں سمجھو کہ کہیں دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو کوئی ایسا آ گیا جاننے والا جو دکاندار کو بھی جانتا اور آپ کی باری نہیں آ رہی ہے، یہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے لیے، تو اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ بےچارا کمزور آدمی اس کو ذرا پہلے دے دو نا، ہاں بھائی آپ لے لو، تو اس کو یہ جو اس نے کیا نا یہ سفارش، کیونکہ رمضان شریف میں افطاری کے وقت جو رش ہوتا ہے، جہاں بھی جس معاملے میں بھی سفارش، بہت سارے ہزار معاملات ہیں، نوکری کی سفارش کرتے ہیں، ڈاکٹر سے سفارش کریں گے کہ اسے غریب آدمی چارج کم لے لینا وغیرہ ہے نا، کہ شفاعت یا سفارش، اب سفارش مانے انگلش سورس، سورس یہ وہ نہیں، سورس ایک دوسری سفارش ہے، سورس تو تعلقات، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہ تو ٹھیک فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر جو مبارک ہستیاں ہیں وہ سفارش یعنی شفاعت نہیں کریں گی. انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، علماء کرام، اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام شفاعت کریں گے. البتہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معتقد کے حاشیے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، انا صاحب شفاعتہم، میں انبیاء کی شفاعت کا صاحب ہوں. تو اس کا معنی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا لطیف تر معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، براہ راست دو ہستیاں ہی کریں گی، ایک قرآن مجید فرقان حمید جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کی شفاعت کریں گے. اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر ہستیاں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سفارش کریں گے، یعنی جس کو جس کی بخشش کروانی ہوگی، سفارش کروانی ہوگی، شفاعت کروانی ہوگی، وہ بارگاہ رسالت میں آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. براہ راست بنا ڈائریکٹ، اور جو دوسرے کریں گے وہ انڈائریکٹ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سفارش کریں گے اور وہ پھر ان کی سفارش کریں گے، شفاعت در شفاعت. ماشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ایمان التاری، گلگت بلتستان کے علاقے از طور سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پیارے بابا جان، جس طرح قرآن پاک میں بارش والے پانی کو مبارک پانی، برکت والا پانی کہا گیا ہے، تو کیا اسی طرح یہ جو برف باری ہو رہی ہے اس وقت، یہ اس کو بھی کیا برکت والا یہ اس زمرے میں آتی ہے؟ کیا ہم اگر اس کو کھائیں تو کیا ہمیں وہ برکتیں مل سکیں گی بارش والے پانی کی طرح؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. اور پیارے بابا جان، جو ہے اس علاقے گلگت بلتستان میلادی کابینات کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیجئے، یہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مزید ترقی ہو. جزاک اللہ خیرا. ویاکم، ماشاء اللہ، بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، مرحبا. ہاں بھائی، یہ پانی تو نہیں ہے، برف ہے، مان مبارکن کہا گیا مگر جمع ہوا پانی ہے، لیکن اب اس سے ہم استدلال کر نہیں سکتے کہ اپنی اٹکل سے کہ برف کی صورت میں جمع ہوا پانی ہے تو اس کو پانی نہیں بولتے، برف بولتے، نام اس کا برف ہے، اولا اولے، یہاں پتا چلا تھا باب المدینہ میں بھی نشاور ہوئے تھے، کچھ سنا ہے پچھلے دنوں. اچھا، جی جی، ماشاء اللہ، یہ اللہ بہتر جانے، لا ادری، میں نہیں جانتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، وہ ماشاءاللہ گیارہویں شریف بڑی رات تک گزارنے کے لیے یا کچھ کم دن گزارنے کے لیے اسلامی بھائی عاشقان غوث اعظم جمع ہوتے جا رہے ہیں. آج ماشاءاللہ سری لنکا سے بھی کچھ اسلامی بھائی پہنچے ہیں, اٹلی سے بھی تشریف لائے ہیں, یو کے والے بھی تشریف لائے ہیں. اب یہ کافی حصہ مسجد میں گزرتا ہے تو کچھ مسجد کے تعلق سے مدنی پھول قبول کیجئے, غریب زادہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ احترام مسجد کے حوالے سے جو ہے نا یہ بارہ مدنی پھول ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, ہاں ضرورتا مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالی اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے, یعنی مسجد میں ہوا خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے, اس کے سوال سے بھی بچیے. اچھا یہ معتکفین یہاں لکھا ہوئے تو معتکفین یا جو یہاں رکے ہوئے تو وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی اعتکاف کی نیت نہ ہو تو سو بھی نہیں سکتے. جی مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کی دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے, بلکہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے, اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا دھمک پیدا نہ ہو, اس کے معنی سمجھتے ہیں یا اس کو بھی آسان کرنا ہوگا؟ دھمک کے معنی کون کون سمجھتا ہے اگر ہاتھ اٹھانا چاہے تو؟ کون کون نہیں سمجھتا چلو وہ ہاتھ اٹھائے, کہ اس طرح نہ چلے کہ مسجد میں اس طرح نہ چلے کہ دھمک پیدا ہو, اس کے معنی لگتا سب سمجھتے ہیں, ایک بھی ہاتھ اٹھانی ہے تو یہ لفظ باقی رکھا جائے. اچھا ایک آپ اٹھے تین, تو اس کو بھی انشاءاللہ میں بدل دوں گا, دھمک کے ساتھ بریکٹ میں آ جائے گا, آواز پیدا نہ ہو. مسجد میں اس طرح نہ چلے کہ آواز پیدا ہو, یہ چلتے نا بہت دم دم دم, آواز دھپ دھپ دھپ دھپ, اس کو دھمک بولتے ہیں. یہ میرے سن کر میری توجہ ہوگی کہ یہ بھی شاید مشکل لفظ ہے عوام کے لیے. عوام ذرا نہیں بےچاروں کو سمجھ میں آتا کیا کیا جائے, آگے کیا ہوگا. تو جتنا آسان ہوگا, ہمارا مقصد سمجھانا ہے, اپنی معلومات کا سکہ بٹھانا نہیں ہے کہ کسی طرح امت کی سمجھ میں آئے. تو مسجد کے آداب آپ نے سنے, اب مسجد میں رہنا ہے تو اسی طرح کرنا چاہیے, اور یہ آداب روز بیان ہونے چاہیے. یہ تقریباً 4 منٹ لگے اس میں, تاکہ وہ جو نیا نیا ہے یا پرانا بھی ہے تو اس کی یاد تازہ ہونی چاہیے کہ مجھے مسجد میں سنبھل کر رہنا ہے, ادب کرنا ہے. اور ویسے بھی مسلمان کا تعلق جو مسجد سے رہتا ہے, بالکل آنا جانا رہتا ہے. اور یہ 12 تو خیر چھانٹی کر کے شارٹ کر کے بڑی مشکل سے میں نے کیا. آداب تو ہزار ہے دیکھا جائے تو, بہت سارے آداب ہیں, لیکن ذرا پھر سننے والوں کو شاید وہ اتنے سارے سنے گا تو پھر بوریت ہوگی, تو ہو سکتا ہے بوریت ہو. یہ تفصیلات فیضان رمضان میں جو اعتکاف کا باب ہے اس میں مسجد کے اور بھی آداب لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب. جی بابو. ہاں بھائی, ایشان کمپیوٹر آ گیا ہے. کمپیوٹر کا نام کیا ہے؟ کمپیوٹر کا نام کمپیوٹر, یا ابھی تو یاد ہے, ان کے خاندان میں کسی کو یاد نہیں ہوا یار یہ نام. تو فیضان حضرت زینب بنت خزیمہ, کیا نام رکھا باپو یار, ایسا نام صحیح بولتا ہوں کہ اب بھی میں بولوں نا دوہرا دو تو ان میں ایک تعداد ہوگی دوہرا نہیں سکے گی اس نام کو. یہ نام بنی زینب کمپیوٹر. زینب کمپیوٹر اور کیا, تو گھر میں زینب تو ہوتی ہے نا, غوثیہ کمپیوٹر, مدنی کمپیوٹر, زینب کمپیوٹر. زینب کمپیوٹر, ہاں ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ایشان فاطمہ تاریہ. ماشاء اللہ, اپنی عمر بھی بتا دیں. زینب کمپیوٹر, یہ بتائیے کہ امہات المؤمنین کی تعداد کتنی ہے؟ 11. کیا آپ ان کے نام بھی بتا سکتی ہیں؟ جی ہاں, حضرت خدیجہ, حضرت سودا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلامہ, حضرت زبیر, حضرت زینب بنت جحش, حضرت زبیریہ, حضرت ام حبیبہ, ماشاء اللہ. اچھا زینب کمپیوٹر, یہ بتائیے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کب فرمایا؟ ہجرت کے 3 سال. اچھا, ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا ہے؟ آپ کا لقب ام المساکین ہے. اس کا معنی بھی بتا دو, ام المساکین کا. اچھا, ام المساکین کا لقب آپ کو کس وجہ سے ملا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فقیروں مسکینوں پر بہت مہربان تھی, اور ان کو کھانا کھلاتی تھی, اور ان پر پانی پلواتی تھی. سبحان اللہ, جو واضح نہ ہو وہ آپ بول دیا کریں. اچھا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی؟ 2 یا 3 ماہ. اچھا, انتقال کے وقت آپ کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 30 سال. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت الباقی میں. سبحان اللہ. اچھا ابھی میں ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کا دوسرا مصرع آپ کو سنانا ہے. جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں, ان سوراج کی عصمت بیلا ناس کو سلام. سبحان اللہ. شعر پڑھی دیو. جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں, ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. سرادق بنا گھر کی چار گھر کی چار دیواری. عصمت عزت عزت بیو کی بھی لکھو لو پاک okay. چار دیوار چار دیوار عصمت کا مانا ہے پاک. کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک تو عزت بھی لکھا ہوا ہے اور پاک پاک کی بات کو پاک دامنی. اچھا پاک دامنی عفت مانے پاک دامنی. یہ عصمت ہے. عصمت عزت عصمت عصمت. ہماری مدنی منی کے ابو کے لیے جو ہے یہ مدنی باکس اور 1100 روپے. ماشاء اللہ خلاص ماشاء اللہ. بھیا کم بھیا کی ماشاء اللہ. مدنی منی بڑی تیز ہے. عالمہ بنے اللہ کرے, مفتیہ بن جائے, دعوت اسلامی کی بام مبلغہ بن جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے باپا سوشل میڈیا پر. باپا جان, بچوں کے رشتے باقی نہیں رہتے, ٹوٹ جاتے ہیں, کیا کریں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے جب رشتے ٹوٹتے ہیں. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. ورد عرض کرتے ہیں دوسرا سوال. محمد رفیق بھائی ہیں, اگر کسی نے کسی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنا دی, کیا وہ مسجد ہو جائے گی اور کیا وہاں نماز پڑھنا کیسا؟ دار افتہ اہل سنت سے رجوع کریں. کسی کی پرسنل جگہ پر تو نہیں, مکر تحریمی ہے. مسجد تو مسجد نہیں کہلائے گی, لیکن جائے غصب پر نماز مکر تحریمی ہے. نماز مکر تحریمی ہے یعنی کسی کی کوئی ذاتی جگہ ہے, اس پر کسی نے قبضہ کر لیا, تو اس پر اگر مسجد بنائی تو وہ وقف کی نیت ویلڈ نہیں ہے نا, کہ جگہ ہی اس کی نہیں ہے, اصل مالک تو نیت کر نہیں رہا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو کیا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. یہ حدیث شریف میں مضمون ہے. وہ بیداری میں دیکھنے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نزعہ کے وقت بیداری میں, کہ اس وقت وہ خواب نہیں ہوگا نا, اس کا وہ زیارت ہوگی اس کو سرکار کی, اور وہ موقع واقعی اس وقت زیارت ہو گئی تو بیڑا پار ہے. اور ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہوگا تو ہی زیارت ہوگی نظام میں, لیکن یہ کہ پھر بھی کوئی اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ کوئی. اصل میں ایک تو دیکھنے کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ کس کیفیت میں دیکھا. ہو سکتا ہے کہ ناراضی والی نعوذ باللہ من ذالک کیفیت ہو, کہ ناراض ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت سخت معاملہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چونکہ ایک یہ ضمنی چیز ہے, ضمنی بات ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ وہ جری ہو جائے اور ایسے اعمال کرے کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے, تو اس طرح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. خواب میں 100 مرتبہ بھی زیارت کرے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا ہے. صحابہ کرام نے تو بیداری میں زیارتیں کی, صحبتیں اختیار کی, کیسا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اچھا, وہ رکاوٹ جو نکاح میں, اس کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچو, پیج نمبر 212 پر اس کے اوراد ہیں. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے. انشاء اللہ عزوجل 40 دن کے اندر کام ہو جائے گا. ایک وظیفہ یہ بھی لکھا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی ولی کرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. غلام مرتضیٰ بھائی ہیں ایڈوکیٹ. حضور میرے لیے دعا فرما دیں, توبہ کرتا ہوں مگر استقامت نہیں مل رہی, کیا کروں سمجھ ہی نہیں آ رہا. توبہ سے تو پیچھے نہ ہٹے, توبہ تو کرتے ہی رہے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے, توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے. تو ہر وقت مطلب بندہ توبہ کرتا رہے, لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں وہ ندامت ہو اس پر, اور آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا, یہ فائنل ڈیسیزن ہونا ضروری ہے, ورنہ تو وہ توبہ نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالی سے مذاق مسکری ہے. اس کی دنیا میں مثال لے لیں کہ کسی کو آپ نے دھکا مارا اور کہا سوری, لیکن ابھی گھوسا پڑے گا تم کو, تو ظاہر ہے کہ وہ تو سوری آپ کے سوری کہنے کے خلاف ہو جائے گا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو. تو اسی حدیث شریف میں کہ جس نے اس توبہ کی اور وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہے اسی گناہ کا, تو یہ اللہ تعالیٰ سے تمسخر ہے, مذاق مسخری ہے. تو یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ یہ گناہ نہیں کروں گا, تو یہ توبہ صحیح ہے اس کی. اس پھر گناہ ہو گیا پھر اسی طرح توبہ کرے کہ اس وقت فائنل ڈیسیزن ہے, سچی نیت ہے کہ نہیں کروں گا, پھر ہو گیا پھر توبہ کرے. اور اگر یہ ذہن ہو کہ پھر کرنا تو یہ گناہ ہو تو جائے گا مجھ سے, میں کروں گا تو صحیح, تو اس طرح پھر توبہ وہ صحیح نہیں ہے. تو ایسی پکی توبہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ استقامت دے, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ منزل مل ہی جائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ایک مدنی باہر سناتا ہوں. میرا نام طاہر جہاں خٹک اتاری ہے. جو مذاکرہ دیکھ رہا تھا, کسی نے وہاں سوال کیا کہ بزرگ جو ہیں وہ خواب میں کیسے آتے ہیں. اب میں اس کا ایکسپلین صحیح سے ٹھیک سے نہیں کر پا رہا. میں ایک اس میں چھوٹی سی بہار ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک سال پہلے میرے کو کوئی بہت روحانی مسئلہ تھا, تو وہ میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں چھوٹی مختصر سی چھٹی لے کر کراچی حاضر ہوا. تو دوران رمضان جو ہے مجھے معلوم ہوا کہ میں بابا سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو چونکہ میرا مسئلہ بہت روحانی تھا اور ذاتی نوعیت کا تھا, تو مجھے بہت شدید پریشانی لاحق ہوئی. تو میں جہاں بابا جلوہ فروز ہوتے ہیں میں وہاں پر نیچے سو گیا. تو الحمدللہ بابا نے میری خواب میں آ کر مجھے ہو بہو وہ مسئلہ بتایا, مسئلے کا حل بھی عطا فرمایا. تو یہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں الحمدللہ عزوجل اس دنیا میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں, اور کسی کو اگر کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے تو وہ اسے کچھ پھول حاصل کر سکے. کیا قبرستان سے کوئی چیز کاٹ کر گھر لائی جا سکتی ہے؟ کیا کاٹ کر نہیں لکھا اس, درخت کاٹنا تو منع ہے. جیسے وہاں کی کوئی شاخ اکھیڑ لی قبر سے تو یہ بھی میت کی حق تلفی ہے. اب کوئی ایسی چیز کہ جس کی قیمت بنتی ہے یہ اٹھا لایا تو پھر تو یہ وقف کی چیز ہے نا, پھر تو نہیں اٹھا لا سکتا. تو مختلف اس کے اب کیا کاٹ کے لایا یہ وضاحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے قبر میں مدنی چینل چلتا رہے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک محال عادی, کیا محال عادی کی دعا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کوئی جذبے کا اظہار ہے. مدنی چینل قبر میں چلتا رہے تو یہ خود اگر فٹنگ کرے گا تو بھی جائز کیسے ہو جائے گا؟ اندر مدنی چینل سنت تو جو اصل میں اس طرح کے معاملے سے بچنا ہی چاہیے. اس طرح کی دعاؤں سے تنفیر عوام ہوگی, لوگ تان و تشنی کریں گے. باقی اب چلتا رہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قبر کے اندر ہی دکھاتا رہے. اس کی خواہش ہو کہ میں قبر میں بھی جو ہے وہ علماء کی اولیاء کی زیارت اس انداز میں کرتا رہوں, تو ایک الگ صورت ہے. لیکن اس طرح کی دعا کرنے سے اجتناب ہی سمجھ آتا ہے. اجتناب بچنا. اچھا, اعلی حضرت کو شاعر بول سکتے ہیں؟ صرف شاعر بول کر اگر معاذ اللہ مذاق اڑانے کی نیت سے بولتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار شاعر بولتے تھے مذاق اڑانے کے لیے, نعوذ باللہ من ذلک. تو ویسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً شاعری سمجھتے تھے, شاعروں کو بھی سمجھتے تھے, اشعار کو بھی سمجھتے تھے. اتنی سمجھ میرے آقا کے پاس الحمدللہ تھی اور ہے کہ جتنی سمجھ کسی مخلوق میں نہ پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی. تو شاعر اور شاعری کیا, لیکن وہ شاعر توہین کے لیے کہتے تھے. تو اب اعلی حضرت کے لیے بھی اگر کوئی وہ عالم تھوڑی تھے مفتی تو شاعر تھے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی کی نیک بندے کی توہین ہے. ہاں یہ ہے کہ فن شعری نہ شاعری بھی آپ جانتے تھے اعلی حضرت, یہ وصف بھی تھا. اور یہ مطلب شاعری اور چیز ہے, اصل میں اعلی حضرت کی فضیلت شاعر ہونے سے نہیں ہے, کہ فضیلت مفتی اور عالم ہونے سے. کہ عالم بھی جید عالم, مفتی بھی بے مثل. ان کے شہزادے جو تھے وہ مفتی اعظم ہند تھے اور اعلی حضرت مفتی عالم تھے. یہ کہہ دیں تو کوئی اس میں مطلب مبالغہ نہیں ہے, پوری دنیا کے عظیم ترین مفتی تھے اعلی حضرت. اور اچھا حضور مفتی اعظم کو مفتی عالم, وہ مفتی سکھر سے تو میں نے سنا ہے, وہ بھی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد پڑتا ہوں. اسی طرح کچھ کہتے تھے مفتی کل عالم یا ایسا کچھ فرماتے تھے. تو ظاہر وہ اتنے بڑے عالم تھے تو پہچانے, ایک لقب پڑ گیا مفتی اعظم ہند, اب اس کو تبدیل کریں گے تو وضاحت بھی کرنی ہوگی. ورنہ تھے تو واقعی مفتی اعظم ہند جو اعلی حضرت کے شہزادے تھے, بہت جید عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. اللہ ان کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. اعلی حضرت خود اپنے بارے میں میری پیاری بات لکھتے ہیں, ثناء سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوس نہ پروا, روی تھی کیا کیسے کافی تھی. ماشاء اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ نسخہ بغدادی کی 11 کھجوریں کھائی نہ جا سکیں تو کیا ان کا جوس بنا کر پیا جا سکتا ہے, برکت وہی ملے گی انشاءاللہ. دو سجدے کیوں کرتے ہیں نماز میں؟ حکم شریعت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ہی سجدے کیے, ایک بھی نہیں کر سکتے, تین بھی نہیں کر سکتے, چار رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں حکم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہمیں حکم دیا کہ فرض کی جو ظہر عشاء یہ چار فرض ہیں, مغرب کے تین پڑھنے, یہ ہمیں حکم دیا, ہم چار پڑھیں گے تو وہ فرض ادا ہی نہیں ہوں گے. اب ہم تو مطلب یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دنیا میں بھی چلیں گے اور قیامت میں بھی پیچھے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ دلدار کی مرحبا, آقا کی مرحبا, عطا کی مرحبا, حضور کی مرحبا, نور کی مرحبا, نبی کی مرحبا, امی کی مرحبا, یا رسول اللہ یا حبیب. سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے, یہ ارشد مغل ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں منع نہیں تو نماز میں دو سجدوں کی جگہ تین کر لو، کعبے کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں آٹھ کر لو، ان کو بھی قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا، اس کی وضاحت فرما دیں. کیوں منع نہیں کیا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جو اجازت نہیں دی گئی، سات پھیرے ثابت ہیں کعبہ شریف کے طواف کے، تو آٹھواں کرنا تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے تو ہٹ کر ہی ہوا نا. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ وسوسے خود ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ دوسروں کو وسوسے منتقل کرتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے. میں پہلے بول دیا نا، ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے جیسا آقا نے حکم دیا وہ کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ اصل میں ایسے لوگ یہ بات اس وقت بولتے ہیں جب ان کو حدیث بتایا جائے نا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفون، کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام قرار دیا، اور بغیر بھولے جس چیز سے سکوت فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے. اب یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو آگے سے ہی کہتے ہیں کہ پھر یہ کر لو پھر یہ کر لو. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم آپ کی مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں؟ ہم حدیث سنا رہے ہیں، آپ اپنے عقل بتا رہے ہیں، اپنا قیاس بتا رہے ہیں، تو آپ کے قیاس کو مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس سے سنت کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ ممنوع ہے، وہ کرنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہوا کرتی، اور اگر اس سے سنت میں تبدیلی نہیں آ رہی، سنت اس سے اٹھ نہیں رہی، تو اس کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے. بدعت کہتے ہی اس کام کو ہیں، اس نئے کام کو ہیں کہ جس سے سنت اٹھ جاتی ہے. تو اب جو آٹھ چکر لگائے جائیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی. تین سجدے کیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یا دیگر کام کرنا اس سے کچھ بھی سنت کے اندر مخالفت نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال میں آپ عرض کرتا ہوں کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی نے چھینک ماری، چھینک آئی اسے، تو اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہوں، لیکن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں سکھایا، ہمیں سکھایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. اب یہاں پہ پڑھنے سے انہوں نے منع فرمایا، لیکن اسی حدیث پاک کو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی نے شعب الایمان میں دو سندوں کے ساتھ روایت کیا، جس میں کسی شخص نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کرنے میں بخل کیوں کرتا ہے، تو پورا کر لیتا والسلام علی رسول اللہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اگر والسلام علی رسول اللہ کہتا ہے تو اب سنت کے اندر کوئی تغیر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ سنت کی ادائیگی ہو گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سلام پڑھ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جسے سنت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اس چیز سے منع کیا جائے گا، حکم کے اندر تبدیلی آ گئی اس سے منع کیا جائے گا، اگر حکم کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی بڑی موٹی سی مثال کہ لبیک ہم پڑھتے ہیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، مشہور و معروف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ ہے، اشتہاء ستہ کے اندر موجود ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لک. یہاں تک جو ہے وہ پڑھ لیا، اس کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا، لیکن یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جن کی سنت کی اتباع سب سے زیادہ مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں، وہ اس کے آگے اضافہ کر کے پڑھا کرتے تھے. الفاظ باقاعدہ موجود ہیں کہ لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل، یہ الفاظ خود کہا کرتے تھے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ. اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اس کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ وہ آگے لبیک یا ذل جلالی والاکرام یا اس طرح کے الفاظ آگے مزید کہا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ عدد التراب کے الفاظ کہا کرتے تھے. تو وہ سنت کی ادائیگی کر لی، اب اس کے بعد وہ مزید اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ چیز ممنوع ہوتی تو یہ صحابہ کرام علی مرضوان کیوں کرتے؟ تو ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ حدیث کی روشنی کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے سنت کے اندر کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں آتی، سنت کی ادائیگی ہو گئی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد ہم نے وہ پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. جن چیزوں سے ممانعت آئی ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے سنت اٹھ جایا کرتی ہے. اسی کو حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث کا جو مشہور و معروف جز ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا کہ جو برا ہے, من سن سنت سیئتا فی الاسلام, برا کام ایجاد کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہوتا ہے, اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اس کی برائی اس پر ہوتی ہے. وہ وہی سنت ہے کہ جو نبی, وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اٹھانے والا ہے. تو اس طرح کے اعتراض جو ہے جو حدیث کے مقابلے میں عقل سے لے کر آئیں گے, قیاس سے لے کر آئیں گے, تو پھر وہ گھوڑے الٹے ہی دوڑیں گے, سیدھے کبھی نہیں دوڑیں گے. صبح فجر میں بہت سردی ہوتی ہے, کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ایسی سردی ہے کہ جس سے ایزا ہوگی, بیمار ہو جائے گا, تب تو گھر میں پڑھ سکتا ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, وہ گرم کپڑے وغیرہ لپیٹ کر بھی بندہ مسجد جا سکتا ہے. اب نوکری پر بھی تو جاتے ہیں نا, فجر سے پہلے جاتے ہیں نوکری پر, چار چار بجے, بھلے فجر چھ بجے, یہ چار بجے اٹھ کر نوکریوں پہ لوگ جاتے ہیں. سخت سردیوں میں کچھ نہ کچھ لپیٹ کر اسکوٹروں پر جاتے ہیں جانے والے. تو نماز میں ہی مائنس چاہیے کہ کچھ ہم کو اس میں کچھ رعایت مل جائے. نوکری میں رعایت نہیں چاہیے, دکانوں پہ جائیں گے رعایت نہیں چاہیے, رات پالیاں جو کرتے ہیں ان کو رعایت نہیں چاہیے. تو یہ نماز, بہرحال نماز نماز ہے, اس کو اس کے لیے کوئی ہیلے بہانے نہ ڈھونڈے جائیں. وہی عذر میں نے عرض کر دیا, اس عذر میں اجازت ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ روز مدنی مذاکرے کے دوران کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ اس میں جلالت یعنی اللہ عز وجل لکھتے ہیں, اس لیے میں ہر وقت مرشد کی ادا کرنے کی نیت سے اللہ عز وجل لکھتی ہوں, لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ شاید آپ یہ نہیں لکھ رہے ہوں. برائے کرم اس کشمکش کو دور فرما دیں, آپ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیکسلا کینٹ سے سوال ہے اسلامی بہن کا. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کیا زمزم شریف کے پانی سے کھانا بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. مسعود بھائی نے ایک سوال کیا ہے, اگر کسی سے جانے انجانے میں کفر سرزد ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو, وہ نمازیں وغیرہ پڑھنے لگ جائے, تو کیا وہ خود کو خود بخود اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ اب پتہ ہی نہیں ہے تو ہے ہی مسلمان. ہاں کفر سرزد ہوا ہے, کون سا کفر سرزد ہوا ہے یہ نہیں معلوم, تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہوگا. مثلا یہ کہ پھر جب پتہ ہی نہیں ہے تو یوں دعا کرے, عرض کرے بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ مجھ سے جو کفر ہو گیا ہے اور اب مجھے وہ یاد نہیں ہے, تو جانتا ہے, تو اس کفر سے اور ہر طرح کے کفر سے میں توبہ کرتا ہوں, بیزار ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یوں کر رہے تو پھر مسلمان ہو گیا. یا کفر ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا, تو احتیاطی توبہ تو ہم لوگ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, بارہا کرتا ہوں خصوصاً سواریوں پہ کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کفر ہو گیا ہوگا تو اس احتیاطی توبہ سے امید ہے کہ معافی کی صورت بن جائے گی انشاءاللہ. اگر یاد ہو تو پھر تو اس کفر سے توبہ کرنی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر صریح کفر بکا ہے, کھلا کفر جس سے بندہ ایمان نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے, مرتد اس کو بولتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے, یعنی مرتد کافر تو ہوتا ہے, کافر سے بھی بدتر ہو گیا, اسلام لایا پھر اس سے مکر گیا, پھر گیا, تو اب اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, سارے اعمال بھی برباد ہوئے, تو اگر ایسی کوئی صورت بنی تھی تو توبہ اور کلمہ جو پڑھنا ہے وہ تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو نکاح بھی نئے سرے سے کرے, اور کسی کا مرید تھا تو اب اسی پیر صاحب سے یا جو بھی جامع شرائط پیر ہو اس سے بیعت کرے کہ وہ پیر تو اب ٹوٹ گئی نا بے, تو پیر پیر نہ رہے. اسی طرح جتنے اعمال کیے تھے نیکیاں سب برباد ہو گئیں, یہاں تک کہ حج بھی اگر کیا تھا تو وہ بھی برباد ہو گیا. اب نئے سرے سے جو ایمان لایا یہ کلمہ پڑھا اس نے توبہ کی, تو اب جب شرائط پورے ہوں گے حج کے تو حج نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا, وہ کرنا ہوگا. ہاں جو نماز قضا باقی تھی تو وہ ایمان لانے کے بعد پھر ادا کرنی ہوں گی. البتہ جو ارتداد کا پیریڈ تھا جن دنوں یہ معاذ اللہ مرتد رہا, ان دنوں تو اس نے نمازیں پڑھی بھی ہیں تو وہ ہوئی نہیں, تو ان دنوں کی قضا نہ قضا اس کا کچھ نہیں ہے. اچھا جو گناہ اس نے کیے تھے یہ سب باقی رہیں گے, صرف نیکیاں برباد ہوئی, ارتداد سے گناہ برباد نہیں ہوئے, گناہ برباد نہیں ہوتے. یہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوں گے, اللہ کی رحمت سے وہ معاف فرما دے اپنی رحمت سے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ وہ ارتداد سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے, گناہ باقی رہتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہم کفر میں نہ پڑے, ہم کو بچائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو نماز جنازہ نہ پڑھنا آتی ہو اور وہ پھر بھی نماز پڑھ لے, نماز جنازہ پڑھ لے, تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ یاسر اسلم بھائی کا سوال ہے. اب شرائط اس کے دو رکن ہیں نماز جنازہ کے, جس میں چاروں تکبیریں ایک رکن تو یہ ہے, اور قیام کھڑا ہونا ایک رکن یہ ہے, کھڑا ہونا اور چار تکبیریں, یہ دونوں تو ہیں فرائض اس کے نماز جنازہ کے, ان میں کمی نہیں ہو سکتی. باقی دعا درود یہ میت کے لیے دعا یہ سب سنتیں ہیں, تو اگر یہ کسی نے نہیں بھی پڑھی, ثنا نہیں پڑھی, درود شریف نہیں پڑھا, دعا نہیں پڑھی میت کی, تو نماز ہو جائے گی. امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ یہ سنتیں کیا سنتیں مؤکدہ ہیں, اور اگر اس کی عادت بنا لے یہ اس طرح نہ پڑھنے کی تو اس سے بچنا چاہیے یا کیا؟ سنتیں مؤکدہ ہی ہیں سب. ایک میں نے وہ مسئلہ عرض کیا کہ اب کسی کو نہیں آتا بالفرض, اس نے نہیں پڑھی, چپ چاپ کھڑا رہا, اور وہ دو کام کر لیے, کھڑا ہونے کے لیے کوئی مخارج اور اس کی ضرورت, وضو تو شرط تھا تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, تو اب یہ کھڑا ہو گیا, چاروں تکبیر اللہ اکبر اس نے جو کہا جو بھی ترکیب ہے اس کی, تو یہ نماز جنازہ اس کی ہو گئی. لیکن سنت موقع چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے, ایک آدھ بار بھی چھوڑی تو اس نے برا کیا, تو یہ سیکھنا چاہیے آنا چاہیے. نوٹیں گننا بھی نہیں آتی تھی, سیکھا تو آ گئی نا, اب یہ بھی سیکھ لیں. نیکیاں کمانا سیکھ لیں, مال کمانا سیکھ گئے, مگر نیکیاں کمانا پہلے سیکھنا چاہیے, دیر ہو گئی اب سیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گود لیے بچے بھی قیامت کے روز شفاعت کریں گے, اگر کریں گے تو اپنے اصلی ماں باپ کی شفاعت کریں گے یا جس نے گود لیا ہو گیا؟ اصلی ماں باپ کا یہ تذکرہ, اب وہ بچہ جب نابالغی میں انتقال ہو جائے تو اپنے اصلی ماں باپ کی وہ شفاعت کریں گے, جبکہ وہ پھر عقیقے کا مسئلہ آئے گا کہ نابالغی میں اس کا عقیقہ بھی ہو گیا ہو, یا نابالغی تھی عقیقہ کرنا باقی تھا, ہے نا, یا تب بھی وہ شفاعت کریں گے. اگر تو سات دن پالی ہے اس نے, سات دن کے اندر وہ فوت ہو گیا تو شفاعت کرے گا, اگر وہ سات دن کے اوپر چلا گیا تب عقیقہ مستحب تھا کہ اس کا باپ اس کا عقیقہ کرتا, اب اگر نہیں کیا عقیقہ اور نابالغی میں بچہ فوت ہو گیا تو اب شفاعت نہیں کرے گا. یہ عقیقہ جلدی کر لینا چاہیے, اور بھی اس کے فوائد ہیں, مستحب نہیں کرتا, گناہگار نہیں ہے, کر لینا چاہیے. کیا بیٹیوں کا ماں باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ بالکل حصہ. ان کی شادی ہو جائے تو کیا پرائی ہو جاتی ہیں؟ نا نا نا, بیٹی بیٹا یہ ان کے بالکل حصے ہیں وراثت میں. آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے, نعوذ باللہ, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کرتے ہیں. بالکل ان کو دینا پڑے گا, جو بھی کھا جاتے ہیں وہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. تو یہ وراثت کے تعلق سے مختصر سا رسالہ ہے. وراثت میں جو گناہ کیے جائے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے, اس نام کا چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. اس کو لے کر ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, بلکہ گھول کے پی لینا چاہیے, مبالغہ ہے یہ. اس سب کو مسائل, ان مسائل سے تو عام طور پہ ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. مزید جو پیچیدگیاں ہیں تو وہ دارالافتاء اہل سنت سے جا کر معلوم کر لینا چاہیے. کسی انتقال ہو جائے تو وہ سمجھ لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عقیقے کے بارے میں جو سوال جواب, عقیقے کے بارے میں سوال جواب, عقیقے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 4, اس پر ہے سوال. کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عتیقہ انتقال, کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عتیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ جواب, جی ہاں, مگر اس کی صورت ہے, جس بچے نے عتیقے کا وقت پایا, یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر, جبکہ استطاعت یعنی طاقت بھی ہو, اس کا عتیقہ نہ کیا گیا, تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا. حدیث پاک میں لڑکا اپنے عتیقے میں گروی ہے. اشعۃ اللمعات میں ہے, امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بچے کا جب تک عتیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ یعنی بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, گروی گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے. اور بعض محدثین نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما, یعنی پھلنا پھولنا بڑھنا اور اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آج کل تو عقیقہ 7ویں دن تو کوئی کرتا ہوگا, ایک تعداد ہے جو شادی میں عقیقہ کرتے ہیں. تو کیا بعید کہ بچہ جو شرارتی ہوتا ہے, نافرمان ہوتا ہے, وہ ستاتا ہے ماں باپ کو, کہ ہو سکتا ہے اس کا عقیقے کے ٹائم میں عقیقہ نہ کیا گیا ہو, اس کی وجہ سے یہ وبال آیا ہو, عین ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد آباد سے میں محمد ادریس اتاری. حضرت میرے ہاتھوں میں مسے ہو گئے تھے دونوں ہاتھ میں, اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ 2 سال تک یہ مسے اچھے نہیں ہوں گے تمہارے, یہ ابلتے جائیں گے, پورے ہاتھ میں نکل جائیں گے. لیکن شہزادوں سے جب مسافہ کیا نہ تو رات کو سوتا تو پورے دونوں ہاتھوں کے مسے غائب ہو گئے, یہ ان کی کرامت ہوئی. شہزادوں بھی آپ کی بولی بول رہے ہیں, آپ بھی بولتے ہیں بزرگوں, گھر والوں. یہ نیپال کا واقعہ ہے. آج یہ عبید اللہ نیپال تشریف نیپال گئے تھے پچھلے دنوں, تو یہ جانتا ہوں اس کو میں, جن کی آواز ہے وہ کی تصویر بھی آئی تھی. تو یہ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا تو ان کے مسے صحیح ہو گئے تھے. اللہ شفا دینے والا ہے، بس کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. اکثر ہر بدھ کو عصر کی نماز کے بعد شہزادہ عطار حاجی عبید رضا جانشین امیر علیہ سنت یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عام ملاقات فرماتے ہیں، اکثر فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک دن میں کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مختلف اوقات اس کے لیے ہیں، مطلب کہ اس میں مسواک سنت ہے، کہیں صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تو یوں مطلب اس کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے مسواک کر سکتے، منع بھی نہیں ہے، فائدے والی چیز ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسواک کی جائے. میں نے تو یہ سفر مدینہ میں دیکھا تھا کہ وہ جو ڈرائیور مکے شریف سے مدینے لے جاتے ہیں نا رات میں، تو یہ منہ میں گھماتے رہتے ہیں، نیند نہ آئے اس لیے شاید کرتے رہتے ہیں. تو ارے بری چیز بھی نہیں ہے، اب ثواب کی الگ صورت ہے کہ وہ رضا الہی کے لیے کریں گے ثواب تو جب ہی ملے گا، ورنہ اگر ویسے ہی کریں گے تو اس کے جو بھی طبی فوائد ہیں میڈیکلی جو اس کے پروفٹ ہیں وہ حاصل ہوں گے. فیضان مسواک، مسواک کے فضائل نامی مختصر سا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، وہ سب کو پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ فاطمہ عطاریہ ہے، میں دبئی سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اولاد سید ہو اور والدہ سید نہ ہو تو وہ اپنی اولاد کو ڈانٹ اور مار سکتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ہم سب گھر والوں کو غم مدینہ چل مدینہ بکیہ پاک کو بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیں. اگر ماں سیدہ نہیں ہے، باپ سید ہے، تو سلسلہ نسل جو باپ سے چلتی ہے، تو اولاد تو سید ہوگی. تو یوں مطلب یہ ماں کا بیٹا سید ہو گیا مگر خود سیدہ نہیں ہے، اب ایسی ماں اپنی سید اولاد کو ڈانٹ سکتی ہے، مار سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے. اب ادب سکھانے کے لیے، جیسے وہ قصاص میں قاضی اگر کسی سید کو قصاص جاری کرے، سزا دے، تو نیت یہ کرے، اعلی حضرت فرماتے ہیں نیت یہ کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے، میں اس کو دھو رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں. تو حتی الامکان تو ڈانٹ ڈپٹ، ویسے ظلمن ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ تو غیر سید کو بھی ماں باپ کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو ادب سکھانے کے لیے کوئی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اگر ان کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے، تو پھر یہ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے. تو ان کو ادب بھی سکھانا ہے. تو جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں ان پر سختی ماں باپ کر سکتے ہیں اولاد پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ بھلے ماں سید نہیں ہے تب بھی اسی طرح تعظیم کرنی ہوگی جس طرح غیر سید اپنی ماں کی تعظیم کرتے ہیں. احترام بھی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، سب کرنا لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. نیو ایئرز نائٹ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نیو ایئر نائٹ جس طرح آج کل مناتے ہیں نا، اگر اس میں جانا آپ پوچھ رہے ہیں، تب تو نیو ایئر نائٹ اس طرح مناتے ہیں جو میں نے سن رکھا ہے, کبھی دیکھنے کا الحمدللہ کوئی سلسلہ نہیں ہے, لیکن اتنا سنا ہے کہ یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ شرابیں پیتے ہیں, لڑکا لڑکی بے پردگی ہوتی ہے, شرابیں پیتے ہیں, ناچتے ہیں. اور سب سے بڑی مطلب یہ میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی نیو ایئر میں کوئی گناہ نہیں کرتے ہوں گے, یہ اور بھی کئی گناہ کرتے ہوں گے, یہ کرتے ہیں اس طرح. اگر مراد پوچھنے والے کی یہ نیو ایئر نائٹ میں جانے کی, تب تو ایسے فنکشن میں جانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح اور بھی حرکتیں کرتے ہیں, شدید فائرنگ کرتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, جس سے لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیلتا ہوگا, ڈر جاتے ہوں گے, بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے, جو بیچارہ نیند کی گولیاں کھا کر مریض سویا ہوتا ہوگا وہ بھی چونک کر اٹھ جاتا ہوگا, جو عبادت کرتا ہوگا تلاوت کرتا ہوگا وہ بھی تشویش اس کو بھی ہوتی ہوگی. تو اس لیے ان چیزوں سے تو بچنا ہی ضروری ہے. پھر سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑاتے ہیں گلیوں میں, تو یہ خدا جانے کتنوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہوگی. خود یہ اپنے اوپر قیاس کریں کہ خود یہ بیمار ہوں اور بڑی دانت پیس کے پڑے ہو, نیند نہ آتی ہو, بخار چڑھا ہوا ہو, سر پھٹ رہا ہو, اور کہ سائلنسر نکال کر نکلے آپ کے گھر کے قریب سے, کتنی بددعائیں دو گے اس کو. وہی بددعائیں آپ اپنے لیے تصور کر لو گے, مریض کتنی بددعائیں دیتے ہوں گے, برا بھلا بولتے ہوں گے, اور کتنی ان کو شدت کے ساتھ پریشانی ہوتی ہوگی. تو ان چیزوں سے مہربانی کر کے آپ بچیں, اور ہرگز نیو ایئر نائٹ اس طرح نہ بنائیں. نیو ایئر نائٹ اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اتوار کو ہم نے فیضان یہاں مدنی مذاکرہ رکھا ہے, 12 بجے لوگ فائرنگ کر کے اس کو مناتے ہیں, ناچ کر مناتے ہیں, شرابی پی کر مناتے ہیں, بد نصیب لوگ. الحمدللہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اس وقت, اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے درود و سلام پڑھیں تو. اس لیے آپ فیضان مدینہ میں نیو ایئر نائٹ منائیے گا, مہربانی کر کے گناہوں بھرے ماحول میں جا کر مت منائیے گا. ماشاءاللہ یہ ہمارے لانڈی بھینس کالونی کی طرف سے کوئی 2 سال سے تو وہاں سے قافلہ آتا ہے, وہ ان کو دھن ہے کہ یہ شاید انفرادی کوششیں کرتے ہیں, اور نیو ایئر نائٹ جو لوگ گناہوں کے ساتھ مناتے ہیں نا, یہ ان کو تیار کر کے ان کو توبہ کراتے ہوں گے اور ان کو لے آتے ہیں بھر کے یہاں پر. اللہ کرے گا اتوار کو بھی خدا جانے کتنی بسیں چلا کر لیا ہے. تو اس طرح ہر علاقے والوں کو چاہیے کہ انفرادی کوشش کریں, جو نیو ایئر نائٹ مناتا ہو اس کو سمجھائیں, اس کو ڈرائیں اللہ سے, اور ان کو تیار کریں کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ آج ہم نے نیو ایئر نائٹ منائی, اللہ کی یاد میں منائی. ایک تعداد وہ بھی ہے جو نیو ایئر نائٹ کے لیے باہر نہیں نکلتی, اور مطلب یہ کہیں پرام نہیں رکھتے, تو وہ ان کو نیو ایئر نائٹ کا جو منانے کا ایک جذبہ ہے وہ ٹی وی ہے. اب بدقسمتی کے ساتھ ٹی وی پر کئی گناہوں میں پڑھ کر وہ نیو ایئر نائٹ گزارے گا اپنی, اور جو ٹی وی پر اودھم بازی اور ناچنا گانا, بے پردگی, فلمیں ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا طوفان بدتمیزی نیو ایئر نائٹ کے نام پر اگر یہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے تو اس طرح بھی وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. تو اس میں بس یہ کہ دعوت اسلامی, عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی چینل, اس کو اگر آپ عزم کر لیں گے تو دیکھیں آپ ایک سال گزار کر دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہوئے کہ پچھلا ہمارا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ میں اس کے خطائیں معاف کرے اور اگلا ہمارے لیے خیر و عافیت والا کرے, تو یہ تمنائیں کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے ہم دوسرے آنے والے سال میں داخل ہوں, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آتے ہوئے سال میں داخل ہوں. یہ نیو ایئر نائٹ کے تعلق سے دعوت اسلامی کی طرف سے جو ماہنامہ فیضان مدینہ نکلتا ہے تو اس کے ربیع الآخر اسی جاری مہینے کا جو رسالہ ہے ماہ نامہ فیضان مدینہ، اس کے پیج نمبر 21 پر نیو ایئر نائٹ نام کا ایک مضمون موجود ہے، اس میں سے کچھ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ پہلے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کرے کہ بچ جائیں. اب اسی رات کو ہم بتائیں گے تو سنے گا کون؟ وہ تو اپنی اللہ گلہ میں لگے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ آپ سنیں اور توبہ کر کے اگر پچھلے سے کیے گناہ تو اس سے باز رہے. اور یہاں فیضان مدینہ نہیں آ پاتے کوئی بات نہیں، آپ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ رہیں، یہ سارا براہ راست ہو رہا ہوگا سلسلہ انشاءاللہ. ہر سال یکم یعنی 1 جنوری کو شائع ہونے والی خبروں میں نیو ایئر نائٹ میں ہونے والے نقصانات کی جھلکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. بطور نمونہ کچھ خبریں، 2013 کی آمد پر جیسے ہی گھڑیوں کی سوئیاں 12 بجے پر پہنچی تو کراچی شہر جدید ترین یعنی لیٹسٹ ہتھیاروں، جدید ترین وائپنز کی فائرنگ سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور شیرخوار یعنی دودھ پیتی بچی سمیت متعدد یعنی کئی افراد زخمی ہو گئے. پیراگویا میں 2004 عیسوی کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. یکم جنوری 2005 میں ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی نے میوزیکل پروگرام کے دوران آتش بازی یعنی آگ پٹاخے وغیرہ چھوڑنے کے نتیجے میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 300 افراد جل کر ہلاک اور 500 سے زائد شدید زخمی ہو گئے. نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی گئی، اس دوران 15 افراد زخمی ہو گئے. یہ چند خبریں، پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں یہ اب بھی کس کس کی موت اس رات اس شراب کے نشے میں مرنے کی لکھی ہوگی خدا جانے. کوئی ہوائی فائرنگ کی وجہ سے مرے گا، کوئی کس طرح مرے گا خدا بہتر جانے. یہ گاڑیاں بھگاتے، اسکوٹر بھگاتے، ان میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، ایمان پر موت کاش زیر گنبد خضرا مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے آقا کے جلووں میں بصورت شہادت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، بابا جان میری سیدھی آنکھ بہت پھڑکتی ہے، برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. محمد آصف سر میرا نام ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے سر کہ الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوتا الٹی آنکھ پھڑکے تو، اس کا آپ مجھے بتا دیں. اسلام میں بدشگون ہی نہیں ہے، یہ سب بدشگون ہی غالباً لیتے ہیں الٹی آنکھ پھڑکنے سے. تو بدشگونی یعنی بری فال لینا یہ جائز نہیں ہے. تو الٹی آنکھ پھڑ کے یا سیدھی آنکھ پھڑ کے یا دونوں آنکھیں پھڑ کے، اس سے کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سگی اتار محمد ذاکر آزاد تاری ہند کے شہر کرناٹک گرمٹ کال سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یا سیدی، کوئی گناہوں جیسی گندی ذلیل بیماریوں میں ملوث ہے، جیسا کہ فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھنے کا اس کا معمول ہے، وہ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے مگر چھوڑ نہیں پاتا، تو یا سیدی اس کے لیے کچھ وظیفہ ہو تو عنایت فرما دے اور کچھ مدنی پھول بھی عنایت فرما دے. ابھی گناہوں سے بچ نہیں پاتا تو اس کے لیے ہم نے کچھ مدنی پھول عرض کیے تھے، اور مدنی پنجسورہ میں بھی گناہوں سے بچنے کے اوراد موجود ہیں. مدینہ کچھ نکال دو نا, انشاءاللہ نکال کے عرض کرتے ہیں آپ کو. اور سوال, جو نماز کے رکوع اور سجود میں عورتیں ہاتھوں کی انگلیاں کہاں اور کیسے رکھیں گی؟ مرد تو انگلیاں پھیلا کر گھٹنے مضبوطی سے پکڑے گا, اور عورت جو ہے وہ لوس ہاتھ رکھے گی, پکڑے گی نہیں گھٹنے کو, ہاں اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے اس کے, عورت گھٹنوں پر بھلے ٹیک دے پکڑنا نہیں گھٹنوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی العبید, فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حکایت, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا, اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقارا ابھی اسی کے تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اشارہ کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا. جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور میں مرنے کے قریب ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا, اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا, وہ بیٹھ کر کھانے لگا. اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی. جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے. آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر, اللہ تعالی میرے ساتھ ہے, چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا. یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا, بھائی آ جائیے, آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے. میں نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا. میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا, مگر اس نوجوان کے اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا. اس نے مجھ سے پوچھا, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا. وہ بولا, میں بھی جیلان ہی کا ہوں. اچھا یہ بتائیے, اس نوجوان نے کہا, آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا, وہ تو میں ہی ہوں. یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کے امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں. میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا, یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی. 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا. میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا. حضور آپ بخوشی سے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے, پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا, میں معافی کا طلبگار ہوں, میں نے اس اضطراری کی حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا، میں بہت خوش ہوا، میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہزاد شہباز خطابت، غوث پاک قانون سے ہدایت، غوث پاک سرتاج شریعت، غوث پاک ہے رب کی نعمت، غوث پاک اللہ کی رحمت، غوث پاک ہے بھائی سے برکت، غوث پاک ہے صاحب عزت، غوث پاک دریائے کرامت، غوث پاک ہے بحر سخاوت، غوث پاک فرماؤ حمایت، غوث پاک ڈل جائے مصیبت، غوث پاک سرتاپا شرافت، غوث پاک ہے مخزن عظمت، غوث پاک ہے مائے ولایت، غوث پاک ہو ہم پہ عنایت، غوث پاک کمزور کی طاقت، غوث پاک مجبور کی راحت، غوث پاک ہو میری شفاعت، غوث پاک دلوائیے جنت، غوث پاک دو شوق عبادت، غوث پاک دو ذوق عبادت، غوث پاک اس یہاں سے ہو نفرت، غوث پاک نیکی کی نیکی سے ہو الفت، غوث پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکن شورا کی کال۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری مجلس مدنی اتیاد باکس کے ذمہ دار بھی حاضر ہیں، اور اس مجلس کے تحت الحمدللہ دکانوں پر جو ہے وہ مختلف مقامات سٹورز وغیرہ پر مدنی اتیاد باکس جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو مدنی اتیاد دیتے ہیں، تو آپ اگر کچھ مزید ان کو مدنی پھولوں سے بھی نوازیں، اور جو تعاون کرتے ہیں ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیں، جو نہیں کرتے وہ بھی کرنا شروع کر دیں، اور اس سلسلے میں ہر ایک اپنا تعاون بڑھائے، اس سلسلے میں آپ کے مدنی پھول درکار ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی اتیات مہم یعنی کہ فنڈ کمپین، یہ پچھلے دنوں جو ٹیلی تھون ہوا تھا 17 کو اتوار کو، الحمدللہ اس میں بھی کافی سارے بھائیوں نے تعاون کیا، بہت ساتھ دیا، اور اس سے بھی جو ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے بہرا ور فرمائے اور سب کی بے حساب مغفرت کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ مالیات جو ہوتی ہے ہر تنظیم تحریک بلکہ ہر گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، پیسے نہ ہو تو گھر بھی نہیں چلے گا، سب ہر معاملے میں پیسے کی ضرورت تو رہتی ہے، تو اتنی بڑی تحریک ہے، اس کو سالانہ اربوں روپے کی ضرورت رہتی ہے، تو اس سب مسلمانوں کو چاہیے عاشقان رسول عاشقان غوث آدم یہ دل کھول کر مدنی عطیات یعنی چندے میں حصہ لے، اور اپنے گھر میں بھی صدقہ باکس لگائیں، بڑے بڑے جو سٹور ہوتے ہیں اس میں یہ بڑے بڑے باکس بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہ رکھیں اور اس میں مل جل کر سب اس مہم میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جیب ہمیشہ بھری رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جنہوں نے گناہ کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ گناہ سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو یہ صدر قادریہ رضویہ پیج نمبر 21 پر ہے کہ جو کوئی صبح، صبح سے مراد آدھی رات جب پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، سورج نکلنے تک، جیسے سورج نکلنا شروع ہوا تو رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، تو یہ مطلب صبح کہلاتی ہے، آدھی رات پوری ہو جانے کے بعد سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، اس دوران جو وظیفہ پڑھیں گے جو ورد کریں گے وہ صبح کا ورد مانا جائے گا، تو اس دوران اس وقت کے اندر 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف کی سورت پڑھے، تو جو کوئی ایسا کرے 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے صبح کے وقت، اگر شیطان اپنے لشکر سمیت کوشش کرے تو اس پڑھنے والے سے گناہ نہ کرا سکے، جب تک یہ پڑھنے والا خود گناہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے مالک مولا عز و جل, آج کے مدنی مذاکرہ اور اب تک جو میرے نامہ عمل میں جو بھی نیکیاں ہیں اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ تمام ثواب ان کو بھی پہنچا, تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام, تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان, تمام اولیاء کرام, کل مسلمین مسلمات, سب کی ارواحوں کو پہنچا. اے مولا عز و جل, خصوص بالخصوص ان کا ثواب ائمہ اربعہ کو پہنچا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہ رضوان کو پہنچا. خصوص بالخصوص ان کا ثواب ائمہ سلاسل اربعہ کو پہنچا. خصوص بالخصوص ان کا ثواب حضور سیدی غوث اعظم کو پہنچا. خصوص بالخصوص مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی پہنچا. اے مالک مولا عز و جل, ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا عز و جل, ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا عز و جل, یہاں جو کچھ سنا سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل, ہمیں علم سے پیار دے دے. اے مولا عز و جل, ہمیں علم دین حاصل کرنے کی جستجو عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل, ہمیں نیکوکار بنا. اے مولا, ہمیں پرہیزگار بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں متقی بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا. اے مولا عز و جل, ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. اے مولا, ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے مولا, ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے. اے مولا, گناہوں سے نفرت دے دے. اے مولا, ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے مولا, ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے مولا عز و جل, ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے مولا عز و جل, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مولا عز و جل, ہمارا ایمان سلامت رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے مولا, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے مولا عز و جل, نزعہ کے وقت اپنے پیارے محبوب کا جلوہ دکھانا. اے مولا عز و جل, نزعہ کے وقت ہمیں اپنے پیارے محبوب کا جلوہ دکھا. اے مولا, نزعہ کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے مولا عزوجل ہماری قبر تا حد نظر وسیع فرما، اے مولا عزوجل ہماری قبروں میں ہماری قبریں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرما، اے مولا عزوجل ہمیں ہماری قبر اس طرح دبائیں کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو شفقت سے دباتی ہے، اے مولا عزوجل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا عزوجل بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فرخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، جو نا فرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا اے دنیا

کے سارے گھر ان کے سارے